Uygarlığın Huzursuzluğu Sigmund Freud Seslendiren Melike Durukan 1. İnsanların genelde yanlış kıstaslar kullandıkları, iktidar, başarı ve zenginlik için çabalayıp bunlara sahip olanlara hayranlık duyarken yaşamın gerçek değerlerini küçük gördükleri izlenimine kapılmaktan kendimizi alamayız. Ama böylesi genel yargılarda bulunurken insan dünyasının ve onun ruhsal yaşamının renkliliğini unutma tehlikesine düşeriz. Büyüklükleri, kitlenin hedef ve ideallerine tümüyle yabancı özellik ve işlerden kaynaklandığı halde, çağdaşlarının takdirini kazanmış kimi insanlar vardır. Bu büyük insanları takdir edenlerin yalnızca bir azınlık oluşturduğuna, çoğunluğun bunların farkında bile olmadığına inanma eğilimine kolayca kapılırız. Ancak bu, insanların düşünceleriyle eylemleri arasındaki uyuşmazlıklar ve arzularının çeşitliliği yüzünden o kadar da basit olmasa gerek. Bu büyük insanlardan biri mektuplarında bana bir dost olarak hitap ediyor. Kendisine dini bir yanılsama olarak ele alan kısa yazımı göndermiştim. O da yanıtında din hakkındaki yargıma tümüyle katıldığını ama dindarlığın esas kaynağını takdir edemeyişimden üzüntü duyduğunu belirtti. Ona göre bu kaynak, kendisini hiç terk etmeyen, pek çok kişi tarafından doğrulandığına tanık olduğu ve milyonlarca insan tarafından da hissedildiği tahmin edilebilecek, kendine has bir duyguymuş. Ebediyet duyumu olarak adlandırmak istediği, sınırsız, uçsuz bucaksız, adeta okyanusvari bir duygu. Bu duygu tümüyle öznel bir olgu olup, bir inanç meselesi değilmiş. Kişinin ölümsüzlüğünün teminatıyla bir ilişkisi yokmuş. Ama çeşitli kiliseler ve dinsel sistemlerin ele geçirdikleri, belirli kanallara aktardıkları ve ayrıca tabii ki tükettikleri dinsel enerjinin kaynağıymış. İnsan tüm inanç ve yanılsamaları reddetse de, salt bu okyanusvari duygu nedeniyle kendini haklı olarak dindar sayabilirmiş. Yanılsamanın büyüsünü bir zamanlar şiirsel bir dille yüceltmiş olan değerli dostumun görüşleri pek de küçümsenmeyecek zorluklar çıkardı bana. Ben kendimde bu okyanusvari duyguyu bulamıyorum. Duyguları bilimsel olarak ele almak pek kolay bir iş değildir. Duyguların fizyolojik belirtilerini betimlemeye çalışabiliriz. Bunun yürümediği durumlarda, korkarım okyanusvari duygu da böyle bir özellikten yoksundur. Yapılacak tek şey bu duyguya çağrışımsal olarak karşılık düşen en yakın imge içeriğine başvurmaktır. Eğer dostumu doğru anladımsa, demek istediği şey orijinal ve hayli garip bir şairin kahramanına, kendi seçimi olan ölüm karşısında sunduğu tesellinin aynısı. Bu dünyadan düşemeyiz. Yani dış dünyanın tümüyle çözülmez bir bağlılık, birliktelik duygusu. Benim içinse bu daha çok entelektüel bir içgörü niteliği taşıyor. Tabii ki buna eşlik eden bir duygu tonu yok değil. Ama benzer kapsama sahip diğer düşünsel edimlerde de böyle bir duygu tonu bulunur. Kendime baktığımda böylesi bir duygunun birincil önem taşıması bana ikna edici gelmiyor. Ama bu yüzden başkalarında gerçekten ortaya çıktığını inkar etmeye hakkım yok. Ancak bu duygunun doğru yorumlandığı ve bütün dinsel gereksinmelerin fonse origosu, yani köken ve kaynak olarak kabul edilmesi gerektiği şüpheli. Sorunun çözümünü kökten etkileyecek bir şey sunabilecek değilim. İnsanın çevresiyle bağlantısından, dolaysız, daha baştan buna yönelmiş bir duygu aracılığıyla haberdar olması fikri öylesine garip ve psikolojimizin dokusuna yerleştirilmesi o denli güç bir şey ki, bu duyguyu psikanalitik, yani gelişimsel olarak açıklamaya girişmek yerinde olacaktır. O zaman da şu düşünce süreciyle karşı karşıya kalırız. Normalde kendilik duygusundan, kendi benimiz duygusundan daha sağlam hiçbir şey yoktur bizim için. Bu ben, kendi başına ayakta duran, bütünlüklü, diğer her şeyden kesin biçimde ayrılmış bir şey olarak görünür bize. Ancak bu görüntünün bir aldatmaca olduğunu, benim daha çok içeriye doğru, keskin bir sınır çizgisi olmaksızın id olarak tanımladığımız bilinçsiz bir ruhsal varlığa bağlanacak şekilde devam ettiğini ve bu ide adeta bir ön cephe görevi gördüğünü, Ben'in id ile ilişkisi hakkında bize daha pek çok bilgi vermesini beklediğimiz psikanalitik araştırma sayesinde öğrendik. Ama ben en azından dışarıya karşı net ve keskin sınır çizgileri çeker gibidir. Ancak her ne kadar alışılagelmedik olsa da hastalıklı olduğuna hükmedemeyeceğimiz bir durumda Ben'in bu tutumu değişir. Aşkın doruklarında benle nesne arasındaki sınır silinme tehlikesi gösterir. Aşık olan kişi, duyularının tüm tanıklıklarının aksine benle senin bir olduklarını iddia eder. Bu birlik hakikaten bir olguymuş gibi davranmaya da hazırdır. Fizyolojik bir işlev tarafından geçici olarak askıya alınabilen bir şey tabii ki hastalıklı süreçler tarafından da bozulacaktır. Patoloji, benin dış dünya ile arasına çizdiği sınırların belirsiz hale geldiği ya da sınırların gerçekten hatalı çekilmiş olduğu pek çok durumu gözlerimizin önüne serer. Kendi bedenimize ait uzuvların, hatta kendi ruhsal yaşamımızın kimi parçalarının, algılarımızın, düşüncelerimizin, duygularımızın sanki yabancı ve bene ait değilmiş gibi göründüğü durumlar ve ayrıca açıkça bende ortaya çıkmış ve ben tarafından kabullenilmesi gereken şeylerin dış dünyaya atfedildiği durumlar vardır. O halde ben duygusu da bozukluklara açıktır ve benin sınırları sabit değildir. Şöyle de düşünebiliriz. Yetişkinlerin ben duygusu en baştan beri aynı şey olmuş olamaz. Ben duygusu elbette kanıtlanamayan, ancak büyük ölçüde yeniden kurulabilen bir gelişme sürecinden geçmiş olmalıdır. Süt çocuğu kendi benini kendisine oluk oluk akan duyumların kaynağı olan dış dünyadan henüz ayırmaz. Bunu yavaş yavaş, çeşitli uyarılar sayesinde öğrenir. Süt çocuğu üzerinde en büyük etkiyi yapan, ileride kendi organları olduğunu keşfedeceği kimi uyarı kaynakları kendisine her zaman duyumlar gönderebilirken, aralarında en arzulanan şey anne memesinin de bulunduğu, kimi uyarı kaynaklarının kendisinden bazen uzaklaşması ve ancak yardım talep eden bir çığlık aracılığıyla geri getirilmesi olsa gerekir. Böylelikle ilk kez benim karşısına dışarıda bulunan ve ancak özel bir eylem sayesinde ortaya çıkmaya zorlanan bir nesne gelmiş olur. Benim genel duyumlar yığınından ayrılmasına, yani bir dışarının, bir dış dünyanın varlığını tanımasına yol açan bir başka şey de sınırsız bir biçimde hüküm süren haz ilkesini askıya alan ve kaçınmaya yol açan sık, çeşitli ve kaçınılmaz olan acı ve keyifsizlik duyumlarıdır. Böylesi keyifsizliklerin kaynağı olabilecek her şeyi benden ayırma, dışarı atma, yabancı ve tehditkar bir dışarının karşısına saf bir haz beni koyma şeklinde bir eğilim ortaya çıkar. Bu ilkel haz beninin sınırları kaçınılmaz olarak deneyim tarafından düzeltilir. Haz verici olmaları nedeniyle yitirilmek istenmeyenlerin bir kısmı ben değil nesnedir. Dışarı atılmak istenen kimi acılarınsa benden ayrılmaz olduğu, iç kaynaklı olduğu ortaya çıkar. Duyusal edimlerin amaçlı kullanımı ve uygun kas hareketleri aracılığıyla içsel, bene ait olanla dışsal olanın, dış dünyadan kaynaklananın ayırt edilebileceği bir yöntem öğrenilir. Böylece gelişimin bundan sonrasına hakim olacak olan gerçeklik ilkesinin yaşama geçirilmesine doğru ilk adım atılmış olur. Bu ayrım doğal olarak kendini hissedilen ve tehdit niteliğindeki keyifsizlik veren duyumlara karşı savunma şeklindeki pratik amaca hizmet eder. Benim kendini içeriden gelen keyifsiz uyarımlara karşı savunmak için kullandığı yöntemlerin, dışarıdan gelen keyifsizliğe karşı kullanıldıklarından farklı olmaması, ciddi patolojik bozuklukların çıkış noktasıdır. Ben kendini dış dünyadan işte böyle ayırır. Daha doğrusu başlangıçta ben her şeyi içerir. Daha sonra kendinden bir dış dünya kesip atar. Yani şimdiki ben duygumuz hayli geniş kapsamlı, hatta her şeyi içeren, benin çevresindeki dünyayla daha içten bir bağlılığına karşılık düşen bir duygunun büzüşmüş bir kalıntısıdır sadece. Bu ilksel ben duygusu pek çok insanın ruhsal yaşamında varlığını az ya da çok sürdürse bile, bu duygu olgunluk çağının daha dar, daha keskin sınırlı ben duygusunun yanında sanki bir çiftin diğer parçası olarak yer alacaktır. Bu duyguya uygun imgesel içerikler de dostumun okyanussal duyguyu açıklarken bahsettiği, evrenin tümüne bağlı olma ve sınırsızlık duygusu olacaktır. Kökensel olanın, kendisinden gelişmiş olan daha sonraki aşamanın yanı sıra varlığını sürdürdüğü savında bulunmaya hakkımız var mıdır? Kuşkusuz evet. Böylesi bir durum ruhsal alanda ya da diğer alanlarda yadırgatıcı değildir. Hayvanlar alemi söz konusu olduğunda en gelişmiş türlerin en aşağı türlerden kaynaklanmış olduğu varsayımında ayak diriyoruz. Gene de bütün basit yaşam biçimleri bugün hala varlıklarını sürdürmektedir. Dinozor türü yok olup gitti ve yerini memelilere bıraktı. Ama bu türün gerçek bir temsilcisi olan timsah hala yaşamaktadır. Bu fazla uzak bir benzeşim olabilir. Ayrıca yaşamakta olan aşağı türlerin genellikle bugünkü yüksek türlerin gerçek ataları olmamaları da bu benzeşimi zayıflatmaktadır. Ara basamakları oluşturan türler genelde yok olup gitmiştir ve ancak geriye yönelik tahminler sayesinde bilinirler. Ruhsal alandaysa ilkel olanın kendisinden kaynaklanan değişiklik geçirmiş halin yanı sıra varlığını sürdürmesi o denli sık görülür ki bunu örneklerle kanıtlamak gereksizdir. Bu çoğu zaman bir gelişme farklılığının sonucudur. Bir tutumun, bir içgüdüsel itkinin nicel bir bölümü değişmeksizin korunmuşken, diğer bölümü sonraki gelişme aşamalarından geçmiştir. Şimdi daha genel bir soruna, ruhsal alanda korunma sorununa değinebiliriz. Bu sorun neredeyse hiç işlenmemişse de, zorunlu bir neden olmasa bile bir süreliğine üzerinde durulmayı hak edecek denli ilginç ve önemlidir. Unutmanın bellek izinde bir silinme yani bir yıkım olduğunu varsaymak gibi bir yanlışlıktan kurtulalı beri, ruhsal yaşamda bir kez kurulmuş bir şeyin yıkılamayacağı, her şeyin bir şekilde korunduğu ve uygun şartlar altında, örneğin uzun erimli bir gerileme sayesinde tekrar ortaya çıkarılabildiği şeklindeki karşıt varsayıma eğilim gösteriyoruz. Bu varsayımın içeriğinin ne olduğuna, başka bir alandan aldığımız bir benzeşim ile açıklık getirmeye çalışalım. Örnek olarak ebedi şehrin gelişimini ele alalım. Tarihçilerin dediğine göre en eski Roma, Palatino üzerindeki çitle çevrili bir yerleşim birimi olan Roma Quadrata idi. Bunu tek tek tepelerdeki yerleşimlerin birleşmesinden oluşan Septimontium dönemi izledi. Bunun ardından Servian surları ile çevrili şehir, bunun ardından da Cumhuriyet ve Erken İmparatorluk dönemlerindeki dönüşümlerden sonra İmparator Aurelianus'un surları ile çevirdiği şehir geldi. Şehrin dönüşümlerini izlemeyi burada kesip, en mükemmel tarih ve topografya bilgileriyle donatılmış olduğunu varsaydığımız bir ziyaretçinin bugünkü Roma'da bu eski dönemlerden neler bulabileceğini soralım kendimize. Aurelianus surlarını birkaç gedik haricinde neredeyse değişmemiş olarak bulur. Kimi yerlerde Servian surlarının kazılarla ortaya çıkarılmış olan kalıntılarını görür. Eğer yeterince bilgiye, günümüz arkeolojisinden daha fazlasına sahipse, belki bu surların bütün çizgisini ve Roma Quadrata'nın dış hatlarını şehrin görüntüsü içine yerleştirebilir. Bir zamanlar bu alanı işgal etmiş olan yapılardansa ya hiçbir şey ya da pek az bir kalıntı bulur. Çünkü bu yapılar artık yoktur. Cumhuriyet Roma'sı hakkındaki en mükemmel bilgi bile olsa olsa o dönemin tapınaklarının ve kamu yapılarının yerlerini söyleyebilmesini sağlayacaktır. Bir zamanlar bulundukları alanlarda şimdi yıkıntılar vardır. Ama yapıların kendilerinin değil, yangınlar ve tahribatlar sonrasındaki onarımların kalıntılarıdır bunlar. Eski Roma'nın bütün bu kalıntılarının, Rönesans'tan bu yana geçen, son birkaç yüzyıldır gelişen büyük şehrin karmaşası içine karışıp dağılmış olarak ortaya çıktığını ayrıca belirtmeye gerek yoktur. Eski şeylerin pek çoğu, tabii ki şehrin ya da modern yapıların altında gömülü durmaktadır. Roma gibi tarihi şehirlerde geçmiş, genellikle bu biçimde korunur. Şimdi Roma'nın insanlara ait bir yerleşim mekanı değil de, benzeri ölçüde uzun ve zengin bir geçmişe sahip ruhsal bir varlık olduğu, yani içinde bir kez ortaya çıkan hiçbir şeyin yok olup gitmediği, önceki bütün aşamaların en son gelişim aşamasının yanı sıra varlıklarını sürdürebildikleri gibi hayali bir varsayımda bulunalım. Bu, Roma söz konusu olduğunda Palatino üzerinde imparator sarayları ve Septimius Severus'un Septizonium'unun eskisi gibi yükselecekleri, San Angelo Kalesi'nin mazgallarında, Gotların kuşatmasına kadar kaleyi süslemiş olan güzel heykellerin hala o mazgallarda duracakları vesaire anlamına gelecektir. Ama dahası da var. Palazzo Caffarelli'nin durduğu yerde, Palazzo'nun yanı sıra Jüpiter Capitolinus tapınağı bulunacaktı. Hem de yalnızca imparatorluk dönemi Romalıların gördükleri son şekliyle değil, Etrüsklerin mimari özelliklerini taşıyan ve çatı kenarları pişmiş topraktan süslerle bezenmiş haliyle orada duracaktı. Şimdi Kolezyum'un bulunduğu yerde Nero'nun yok olup gitmiş Domus Aureus'ını da hayranlıkla seyredebilecek, Panteon alanında yalnızca Hadrianus'tan kalan bugünkü Panteon'u değil, Agrippa'nın yaptırdığı ilk binayı da görebilecektik. Hatta Maria Sopra Minerva Kilisesi ve bu kilisenin üzerinde yükseldiği eski tapınak da burada olacaktı. Şu ya da bu manzarayı görebilmek için bakan kişinin sadece konumunu ya da bakış açısını değiştirmesi yeterli olacaktı belki de. Bu fanteziyi daha fazla sürdürmenin bir anlamı olmadığı açık. Çünkü akıl almaz, hatta saçma bir noktaya doğru götürüyor bizi. Tarihsel ardışıklığı mekansal olarak sergilemek istediğimizde bunu ancak mekanları yan yana sıralayarak yapabiliriz. Aynı mekan iki içerik taşıyamaz. Yaptığımız deneme boş bir oyun gibi görünse de bir açıdan mazur gösterilebilir. Denememiz, ruhsal yaşamın kendine has özelliklerini çeşitli resim ve görüntülerle anlayamayacağımızı ortaya koyuyor. Ayrıca bir itirazı da dikkate almamız gerek. Ruhsal geçmişi neden bir şehrin geçmişiyle karşılaştığımız sorulabilir. Geçmiş olan her şeyin korunduğu varsayımı, ruhsal yaşam için bile ancak ruhsal organın sağlam kalması, dokusunun travma ya da yangı görmemiş olması şartıyla geçerlidir. Ama bu hastalık nedenlerine eş sayılabilecek yıkıcı etkiler, Roma'nınkinden daha az fırtınalı bir geçmişi de olsa, Londra gibi neredeyse hiçbir düşman saldırısı görmemiş de olsa, hiçbir şehrin tarihinden eksik olmamıştır. Bir şehrin en barışçı gelişimi bile, yıkımları ve var olan yapıların yerine yenilerinin konmasını içerir. Bu yüzden de ruhsal organizmayla şehri karşılaştırmak daha en baştan uygun olmayan bir seçimdir. Bu itiraz karşısında geri çekiliyor ve çarpıcı bir karşıtlıktan vazgeçme pahasına hiç olmazsa yakın bir karşılaştırma nesnesi olan hayvan ya da insan gövdesine yöneliyoruz. Ama burada da aynı şeyle karşılaşıyoruz. Gelişimin erken dönemleri hiçbir şekilde korunmamış, malzemesini oluşturdukları sonraki dönemlerin içine karışıp gitmiştir. Yetişkin insanlarda cenini göremeyiz. Çocuklarda bulunan timus bezi, ergenlik sonrası yerini bağ dokusuna bırakarak kaybolur. Erişkinlerin uzun kemiklerinde çocukluktaki kemiklerinin dış hatları belirlenebilirse de, bunlar son şekillerini alana dek uzayıp kalınlaştıklarından çocuk kemikleri geçmişte kalmıştır. Sonuçta anlaşılan o ki, yalnızca ruhsal alanda bütün geçmiş evreler, son şeklin yanı sıra var olacak şekilde korunabilir. Ve bu olguyu görünür bir biçimde sergileyebilecek başka örneklerimiz yoktur. Belki de bu varsayımda fazla ileri gidiyoruz. Belki de ruhsal yaşamda geçmişin korunabileceğini, ille de yok olması gerekmediğini iddia etmekle yetinmeliyiz. Ruhsal alanda bile, kural ya da istisna olarak, kimi eski şeylerin hiçbir süreçle tekrar kurulamayacak, ve yaşama döndürülemeyecek denli silinmiş ya da tüketilmiş olması veya korunmanın genelde belli uygun koşullara bağlı olması da pekala mümkündür. Bu mümkündür ama bu konuda hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece ruhsal yaşamda geçmiş olanın korunmasının garip bir istisnadan çok kural olduğu olgusuna sıkıca sarılabiliriz. Pek çok kişi de okyanusvari bir duygunun bulunduğunu kabul etmeye böylesine hazır ve bunu ben duygusunun erken bir aşamasına bağlamaya eğilimli olunca bir diğer soruyla karşılaşırız. Bu duygu ne ölçüde dinsel gereksinmelerin kaynağı olarak görülebilir? Böyle bir iddia bence ille de geçerli değildir. Bir duygunun enerji kaynağı olabilmesi ancak güçlü bir gereksinmenin dışa vurumu olması halinde mümkündür. Dinsel gereksinmelerin, bebeklikteki çaresizlik ve onun doğurduğu baba özleminden türetilmesi, özellikle bunun salt çocukluktan kaynaklanıp süren bir duygu değil, kaderin gücü karşısında duyulan endişe yüzünden sürekli korunan bir duygu olduğu göz önüne alındığında bana reddedilemez geliyor. Babanın korumasına duyulan gereksinime benzer güçte bir başka çocukluk gereksinimi düşünemiyorum. Böylelikle sınırsız narsizmin yeniden dirilişi gibi bir şeyi amaçlayabilecek okyanusvari bir duygunun rolü arka plana atılmış olur. Dinsel tutumun kaynağını araştırdığımızda çocukluktaki çaresizliğe kadar varırız. Bunun ardında daha başka şeyler de yer alıyor olabilir ama bunlar şimdilik karanlıktadır. Okyanusvari duygunun dinle sonradan bağlantılandırıldığını düşünebilirim. Bu duygunun düşünsel içeriğini oluşturan evrenle bir olma, bize ilk dinsel teselli çabası gibi benin tehditkarlığını fark ettiği dış dünya kaynaklı tehlikeyi inkarının bir başka yolu gibi gelir. Bu ele gelmez niceliklerle uğraşmanın bana son derece zor geldiğini bir kez daha itiraf edeyim. Dinmek bilmez bilgi açlığının kendisini en duyulmadık deneylere sürüklediği ve sonuçta Allame-i Cihan haline getirdiği bir başka dostum, yoga egzersizleri sırasında dış dünyadan uzaklaşma, dikkati beden işlevlerine toplama, belli biçimlerde nefes alıp verme sayesinde kendisinde ruhsal yaşamın en eski, çoktan üstü örtülmüş durumlarına gerileme olarak yorumladığı, yeni ve genel duygular uyandırabildiğine beni temin etti. Bu dostum, mistisizmin pek çok bilgeliğinin fizyolojik denilebilecek temellerinin burada yattığını düşünüyor. Bununla ruhsal yaşamın trans ve vecd gibi karanlıkta kalmış değişimleri arasında bir bağlantı olması akla yakın geliyor. Ancak benim içimden bir kez de Schiller'in dalgıcının sözlerine haykırmak geliyor. Ne mutlu orada, pembe ışığın içinde nefes alanlara. 2. Bir Yanılsamanın Geleceği adlı yazım, din duygusunun en derin kaynaklarından çok, sıradan insanın dinden ne anladığına ilişkindi. Yani bir yandan bu dünyanın bilmecelerini imrenilecek bir eksiksizlikle anlaşılır kılarken, bir yandan da ona şefkatli bir inayetin yaşamına göz kulak olacağı, ters giden bir şey olursa bunun öteki dünyada telafi edileceği teminatını veren öğretiler ve vaatler sistemine ilişkindi. Sıradan insan, kafasında bu inayeti iyice yüceleştirilmiş bir baba kişiliğinden başka bir şekilde canlandıramaz. Yalnızca böyle bir varlık insan evlatlarının gereksinimlerini bilebilir. Onların ricalarıyla yumuşatılıp pişmanlık gösteren tavırlarıyla yatıştırılabilir. Bütün bunlar açıkça o denli çocuksu, o denli gerçek dışıdır ki, fanilerin büyük çoğunluğunun yaşamın bu şekilde yorumlanışını asla aşamayacağını düşünmek, insansever bir ruhu acıya boğar. Bu, dinin iler tutar tarafının kalmadığını kabul etmesi gereken günümüz insanlarının ne denli büyük bir kısmının, acınası ricat muhabereleriyle onu hala savunmaya çalıştıklarını görmek daha da utanç vericidir. İnsanın, inananların arasına karışıp, dinin tanrısının yerine kişiliksiz, gölgemsi bir soyut ilke geçirerek onu kurtardıklarını sanan filozoflara, tanrının adını boş yere anmamalısını uyarısını yapası geliyor. Geçmişte bazı büyük insanlar bu şekilde davranmış olsalar bile, burada onları örnek almak doğru değildir. Niye böyle davranmak zorunda olduklarını biliyoruz çünkü. Sıradan insana ve din adıyla anılmaya layık tek örnek olan onun dinine geri dönelim. Önce büyük şair ve bilgelerimizden birinin dinin sanat ve bilim ile ilişkisi üzerine söylemiş olduğu şu meşhur sözler geliyor aklımıza. Kim bilim ve sanata sahipse, sahiptir dine de. Kim yoksunsa ikisinden de, sarılmalıdır dine. Bu sözler bir yandan dini insanın en üstün iki eseriyle bir karşıtlık içine sokuyor, öte yandan da yaşamdaki değerleri açısından birbirlerinin yerini tutabileceklerini ya da birbirlerinin yerine geçebileceklerini iddia ediyor. Sıradan insanı dinden yoksun bırakmaya kalkacak olsak, şairin desteğini alamayacağımız açık o halde. Şairin söylediklerini takdir etmek için değişik bir yol kullanalım. Sırtımıza yüklenen yaşam bizim için fazla ağırdır. Pek çok acı, hayal kırıklığı ve üstesinden gelinemeyecek görevler içerir. Yaşamı çekilir hale getirmek için müsekkinlerden vazgeçemeyiz. Theodor Fontaine, çeşitli ikameler olmadan yaşayamayız demişti. Böylesi üç tür müsekkin vardır. Zavallılığımızı küçümsememizi sağlayacak muazzam oyalanmalar, bu zavallılığı azaltacak dolaylı tatminler, bizi buna karşı duyarsızlaştıracak keyif verici maddeler. Bu türden bir şey kesinlikle gereklidir. Voltaire, Candide'in sonunda herkesin kendi bahçesiyle uğraşmasını söylediğinde oyalanmayı kastetmektedir. Bilimsel uğraş da böylesi bir oyalanmadır. Sanatın sağladığı ikame niteliğindeki tatminler, gerçeklik karşısında yanılsama olsalar da, ruhsal etkinlikleri, fantazinin ruhsal yaşamdaki sağlam yeri sayesinde hiç de az değildir. Keyif verici maddelerse bedensel yapıyı etkiler ve kimyasını değiştirir. Dinin bu dizi içerisindeki yerini saptamak hiç de kolay değildir. Daha geniş kapsamlı bir araştırmaya girişmemiz gereklidir. İnsan yaşamının amacının ne olduğu sorusu sayısız kere sorulmuştur. Ancak şimdiye dek tatmin edici bir yanıt bulunamamıştır. Belki de bulunması olası değildir. Bu soruyu soranların bazıları, bir amacının olmadığı ortaya çıkacak olursa, yaşamın kendi gözlerinde tüm değerini yitireceğini de eklemişlerdir. Ama bu tehdit bir şey değiştirmez. Bu tehdit, pek çok örneğini bildiğimiz insani bir büyüklenmeden kaynaklandığı için, yaşamın anlamına dair sorunun yok sayılabileceği savında bulunur gibidir. Kaderleri insana yardım etmek olmadığı sürece, hayvanların yaşamındaki bir amaçtan bahsedilmez. Ama bu bile tutarlı bir görüş değildir. Çünkü insanın hayvanların pek çoğuyla betimleme, sınıflama, inceleme dışında yapacak bir şeyi yoktur. Ayrıca sayısız hayvan türü de insanların gözüne görünmeden yaşamlarını tamamlayıp yeryüzünden silinerek böylesi bir kullanımdan uzak kalmıştır. Yaşamın amacı sorusuna yanıt verebilecek olan yine yalnızca dindir. Yaşamın amacı fikrinin dinle doğrudan bağlı olduğuna hükmetmekten başka çıkar yol yok gibidir. Bu yüzden insanların kendi davranışları ile neyi yaşamlarının amaç ve niyeti olarak ortaya serdikleri, yaşamdan ne talep ettikleri, yaşamda neye erişmeyi arzuladıkları şeklindeki daha iddiasız bir soruya yöneliyoruz. Bu sorunun yanıtı hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak denli açıktır. İnsanlar mutluluğun peşindedir. Mutlu olmak ve öyle kalmak isterler. Bu çabanın iki yönü, bir olumlu bir de olumsuz hedefi vardır. Bir yandan acı ve keyifsizliğin yokluğunu, öte yandan da yoğun haz duyguları yaşamayı ister. Dar anlamda mutluluk yalnızca ikincisiyle ilişkilidir. İnsanların eylemleri de hedeflerin böyle ikiye ayrılmasına denk düşecek şekilde bu hedeflerden, esas olarak ya da yalnızca hangisine ulaşmayı amaçladıklarına bağlı olarak iki yöne doğru gelişir. Görüldüğü gibi yaşamın amacını belirleyen şey yalnızca haz ilkesinin programıdır. Bu ilke en başından beri ruhsal aygıtın işleyişine hakimdir. İlkenin hedefe uygunluğu şüphe götürmez. Ancak programı bütün dünyayla, makrokozmosla olduğu kadar mikrokozmosla da çatışma içindedir. Uygulanması mümkün değildir. Evrenin bütün oluşumları ona karşı çıkar. İnsanın mutlu olması gibi bir niyet, yaratılış planında yer almaz diyesimiz gelir. Dar anlamda mutluluk dediğimiz şey, iyice birikmiş gereksinmelerimizin daha çok ani bir tatmini olup, doğası gereği yalnızca kısa dönemli bir görüngü olarak mümkündür. Haz ilkesinin özlemini duyduğu durumlardan birinin sürekli hale gelmesi, yalnızca gevşek bir hoşlanma duygusu verir. Yapımız icabı yalnızca karşıtlıklardan yoğun bir zevk alabiliriz. Sürekli durumlardan aldığımız zevk ise pek azdır. Böylelikle mutluluk olanaklarımız zaten bünyemizle sınırlanmış olur. Mutsuzluk duymaksa çok daha kolaydır. Acı bizi üç yönden kuşatır. Kaderi çöküş ve yok oluş olan, uyarı işaretleri olarak ağrı ve kaygıdan da yoksun kalmayan kendi vücudumuz, karşı durulmaz, acımasız, yıkıcı güçlerle bizi mahveden dış dünya ve son olarak da diğer insanlarla ilişkilerimiz. Bu son kaynaktan gelen acıyı belki de diğerlerinin hepsinden daha can yakıcı buluruz. Başka yerlerden kaynaklanan acılar kadar kaçınılmaz olsa da bu acıyı gereksiz bir fazlalık olarak görme eğilimindeyizdir. Bu acı ihtimallerinin baskısı altında tıpkı haz ilkesinin dış dünyanın etkisiyle mütevazı gerçeklik ilkesine dönüşmesinde olduğu gibi insanların mutluluk taleplerini törpüleme alışkanlığında olmaları, salt talihsizliğe uğramadıkları, acıları atlattıkları için kendilerini mutlu saymaları, acıyı azaltma sorununun haz edinme sorununu geri plana itmesi şaşırtıcı değildir. Biraz düşündüğümüzde bu sorunun çözümünde çeşitli yollara başvurulabileceğini görürüz. Bu yolların hepsi de tek tek yaşama ilişkin bilgilik sunan okullar tarafından tavsiye edilmiş ve insanlarca da izlenmiştir. Her türlü gereksinimin sınırsızca tatmini en cazip yaşam tarzı olarak görünse de böyle bir yaşam hazza öncelik tanıyıp ihtiyatı göz ardı etmek demektir ve kısa bir süre sonra bedelini ödetir. Esas olarak keyifsizlikten kaçınmayı hedefleyen diğer yöntemler, özellikle ilgilendikleri mutsuzluk kaynaklarına göre birbirinden ayrılır. Ilımlı veya aşırı, tek yönden ya da birçok yönden işe girişen yöntemler vardır. İnzivaya çekilme, diğer insanlardan kendini uzak tutma, insan ilişkilerinden doğabilecek acılara karşı ilk akla gelen korunma yöntemidir. Anlaşılacağı üzere bu yolla erişilebilecek mutluluk, huzurun verdiği mutluluktur. Kendimizi korku duyulan dış dünyaya karşı savunmak için eğer bu işi yalnız başına becermek istiyorsak, bir tür yüz çevirmeden başka hiçbir çaremiz yoktur. Tabii ki daha iyi başka bir yol daha vardır. İnsan topluluğunun bir üyesi olarak bilim önderliğindeki tekniğin yardımıyla doğaya karşı saldırıya geçmek ve onu insan iradesini tabii kılmak. Bu durumda herkesle birlikte herkesin mutluluğu için çalışılır. Ama acıdan korunmanın en ilginç yöntemleri kendi organizmamızı etkilemeye uğraşanlardır. Sonuçta her acı sadece bir duyumdur. Onu hissettiğimiz sürece var olur. Bu hissedişte organizmamızdaki belli donanımlar sayesinde gerçekleşir. Bu etkileme yollarının en kabası ama aynı zamanda en işe yarayanı kimyasal yol, yani keyif verici madde kullanımıdır. Hiç kimsenin bunun mekanizmasını tümüyle anlamış olduğunu sanmıyorum. Ama gerçek şu ki, kan ve dokulardaki varlıklarıyla bize dolaysız haz duyumları sağlayan ya da duyumsayışımızı keyifsizlik verici uyarımları algılamaya elverişsiz hale gelmemize yol açacak şekilde değiştiren yabancı maddeler vardır. Bu iki etki yalnızca eş zamanlı olarak ortaya çıkmakla kalmaz. Ayrıca birbirlerine sıkı sıkıya bağlı gibidir de. Ama kendi bedenimizin kimyasında da benzeri etkide bulunan maddeler bulunsa gerekir. Çünkü en azından bir patolojide, manide buna yol açacak herhangi bir madde verilmediği halde öforik durumların ortaya çıktığını biliyoruz. Ayrıca normal ruhsal yaşamımızda keyifsizliğe karşı artan ya da azalan bir duyarlılıkla paralel olarak seyreden, haz almanın kolaylaştığı ya da zorlaştığı durumlar arasında gidip gelir. ruhsal süreçlerin bu kimyasal yönünün bugüne kadar bilimsel araştırma tarafından ele alınmamış olması üzüntü verici bir durumdur. Mutluluk mücadelesinde ve çilenin uzakta tutulmasında keyif verici maddelerin etkileri bir nimet olarak öylesine değer görür ki, hem bireyler hem de halklar bunlara libido ekonomilerinde sarsılmaz bir yer ayırmışlardır. İnsanlar bu maddelere yalnızca doğrudan haz elde etmeyi değil, ayrıca çok istenilen bir şeyi, dış dünyadan bağımsızlaşmayı da borçludurlar. Çile gidericinin yardımıyla her zaman için gerçekliğin baskısından uzaklaşıp daha iyi duyumsal koşullar sağlayan kendi dünyalarına kaçabileceklerini bilirler. Keyif verici maddelerin tehlike ve zararlarının da tam da bu özelliklerinden kaynaklandığı bilinmektedir. Bu maddeler kimi durumlarda insanlığın kaderini daha iyi hale getirmek için kullanılabilecek büyük miktarda enerjinin gereksiz yere harcanmasından sorumludur. Ancak ruhsal aygıtımızın karmaşık yapısı birçok başka etkiye de olanak tanır. İçgüdülerin tatmininin mutluluk getirmesi gibi dış dünyanın bize yoksunluk çektirmesi, gereksinmelerimizin doyurulmasını reddetmesi yoğun bir acıya neden olur. O halde insan bu içgüdüsel itkileri etkileme yoluyla acının bir kısmından kurtulmayı umabilir. Acıdan korunmanın bu türü duyum aygıtına yönelmez. Gereksinimlerin iç kaynaklarına hakim olmayı amaçlar. Bunun en aşırı şekli, Doğu öğretilerinde görülen ve yoga pratiklerinde gerçekleştirilen içgüdülerin köreltilmesidir. Başarıya ulaşıldığında tabii ki diğer bütün etkinliklerden de vazgeçilmiş, yaşam feda edilmiş demektir. Başka bir yoldan yine salt huzurun mutluluğuna kavuşulmuştur. Amaçlanan içgüdüsel yaşama hakim olmaktan ibaretse, daha mütevazi hedeflere sahip olunduğunda da aynı yolu izlenir. Bu durumda hakim olan şey, kendini gerçeklik ilkesine tabi kılmış, daha üst ruhsal aygıtlardır. Burada tatmin olma niyetinden kesinlikle vazgeçilmiş değildir. Ancak bağımlı içgüdüler söz konusu olduğunda, tatmin edilmeme, ketlenmemiş içgüdülerde olduğu kadar acı verici olarak duyumsanmadığından, acıya karşı bir ölçüde korunulmuş olur. Buna karşılık zevk olanaklarında yatsınmayacak bir azalış söz konusudur. Vahşi, benim gemlenmediği bir içgüdüsel itkinin tatmin edilmesinin verdiği mutluluk duygusu, gemlenmiş bir içgüdünün doyuruluşundakiyle karşılaştırılmayacak denli yoğundur. Böylece sapkın itkilerin dayanılmazlığı, hatta belki de genelde yasağın çekiciliği, burada ekonomik bir açıklamaya kavuşmuş oluyor. Acıyı önlemenin diğer bir tekniği, ruhsal aygıtımızın olanak tanıdığı ve kendisine büyük bir işlevsel esneklik kazandıran libido kaydırmalarıdır. Burada amaç, içgüdülerin hedeflerini dış dünya tarafından engellenmeyecekleri bir alana aktarmaktır. Buna içgüdülerin yüceltilmesi yardımcı olur. En büyük kazanç, ruhsal ve entelektüel çabadan kaynaklanan haz edimlerini yeterince artırmayı başarmakla sağlanır. Bu durumda kader, insana pek bir zarar veremez. Sanatçının hayalindeki yapının cisimleşmesinden, araştırmacının sorunların çözümü ve doğrunun bulunmasından duyduğu bu tür tatminin, bir gün hiç şüphesiz metapsikolojik açıdan açıklayabileceğimiz özel bir niteliği vardır. Şimdilik yalnızca mecazi olarak bunların bize daha incelmiş ve daha yüksek olarak göründüğünü söyleyebiliriz. Ama yoğunlukları daha kaba ve ilkel içgüdüsel itkilerin doyurulmaları ile karşılaştırıldığında daha azdır. Bedensel bir sarsıntıya yol açmazlar. Bu yöntemin zayıf noktası herkes tarafından uygulanamaması, yalnızca az sayıda insanın erişebileceği bir şey olmasıdır. Söz konusu yöntem, etkili olabilecek ölçüde sık rastlanmayan özel yetenek ve becerileri şart koşar. Üstelik bu beceri ve yeteneklere sahip olan az sayıda kişi bile acıdan tümüyle korunamaz. Bu yöntem kaderin oklarına karşı delinmez bir kalkan olamaz. Ayrıca acının kaynağı kişinin kendi bedeni olduğunda genellikle işe yaramaz. Bu yöntemde tatmini iç, ruhsal süreçlerde arayarak kendini dış dünyadan bağımsız kılma amacı açıkça görülüyorsa da, aynı özellikler bir sonraki yöntemde daha güçlü olarak ortaya çıkar. Burada gerçeklikle olan bağ daha da gevşetilmiştir. Tatmin, yanılsama oldukları bilinen ama gerçeklikten sapmalarının alınan zevki azaltmasına izin verilmeyen yanılsamalardan sağlanır. Bu yanılsamaların kaynaklandığı alan fantazi dünyasıdır. Bu dünya vaktiyle gerçeklik duygusunun gelişme aşamasında gerçeklik sinemasının gereklerinden açıkça ayrı tutulmuş ve güç gerçekleştirilebilecek arzuların karşılanmasına ayrılmıştır. Bu fantazi tatminleri içinde ilk sırada sanatçı aracılığıyla kendisi yaratıcı olmayan kişiler için bile ulaşılabilir kılınan sanat eserlerinden alınan zevk gelir. Sanatın etkisine açık kişiler için buna has kaynağı ve yaşamsal teselli olarak ne kadar değer biçilse azdır. Ama sanatın sağladığı hafif narkoz, yaşamın sıkıntılarından geçici bir uzaklaşmadan fazlasını veremez ve gerçek sefaleti unutturacak kadar güçlü değildir. Gerçekliği, bütün acıların kaynağı, birlikte yaşanması mümkün olmadığından herhangi bir şekilde mutlu olmak istiyorsak, bütün ilişkimizi kesmemiz gereken tek düşman olarak gören yöntem, daha enerjik ve köktenci bir yol izler. Münzevi bu dünyaya sırt çevirir. Onunla görülecek hiçbir işi olsun istemez. Ama insan daha da fazlasını yapmak, bu dünyaya yeni bir şekil vererek bu dünyanın yerine en çekilmez özellikleri silinip yerlerine arzularımıza uygun özellikler geçirilmiş bir başka dünya kurmak isteyebilir. Mutlu olmak için ümitsiz bir hiddetle bu yola başvuran kişi genelde hiçbir şey elde edemeyecektir. Gerçeklik onun için fazla güçlüdür. Sanrısını gerçekleştirmekte çoğunlukla yardımcısız kalacak bir çılgın haline gelecektir. Ancak her birimizin bir noktada tıpkı paranoyaklar gibi davrandığı, dünyanın bize katlanılmaz gelen bir yönünü arzumuz doğrultusunda değiştirerek bu sanrıyı gerçekliğe taşıdığı iddia edilmiştir. Çok sayıda insanın hep birlikte mutluluğu garantileme ve acıya karşı korunmayı, gerçekliği sanrılı bir biçimde yeniden kurma yoluyla sağlamaya kalkıştığı durumlara özel bir önem vermek gerekir. İnsanların dinleri de böylesi kitlesel sanrılar olarak tanımlanmalıdır. Tabii ki insan bu sanrıyı paylaştığı sürece bunun sanrı olduğunun asla farkına varmaz. İnsanların mutluluğa sahip olma ve acıyı uzaklaştırmaya çabalarken başvurdukları yöntemlerin bu dökümünün eksiksiz olduğunu sanmıyorum. Ayrıca bu malzemenin başka tasniflere açık olduğunu da biliyorum. Bu yöntemlerden birine henüz değinmedim. Unutmuş olduğumdan değil, ileride başka bir bağlamda ele alacak olmamızdan ötürü. Yaşam sanatına dair bu tekniği unutmam mümkün mü? Bu teknik, tipik özelliklerin son derece garip bir birleşimi olarak göze batar. Elbette ki onun da amacı kaderden, en iyisi bu deyimi kullanalım, bağımsızlaşmayı sağlamaktır. Ve bu niyetle tatmini ruhsal iç süreçlere aktarır. Bunun için de libidonun daha önce değinmiş olduğumuz kaydırılabilirliğinden yararlanır. Ama dış dünyaya yüz çevirmez. Tersine onun nesnelerine sarılır ve mutluluğu bu nesnelere yönelen duygusal bir ilişkiden edinir. Adeta yorgun ve teslimiyetçi bir hedef olan keyifsizlikten kaçınma ile de yetinmez. Bu hedefi bir yana bırakarak olumlu anlamda mutluluk edinmeyi amaçlayan kökensel, tutkulu çabada ayak direr. Belki de gerçekten bu hedefe diğer yöntemlerin hepsinden fazla yaklaşır. Tabii ki yaşamın sevgiyi merkeze koyan, bütün tatmini sevmek ve sevilmekte arayan yönünü kastediyorum. Böylesi bir ruhsal tutumu hepimiz yeterince biliriz. Sevginin görünümlerinden biri, cinsel sevgi, bize muazzam bir haz duyumunun en güçlü deneyimini yaşatmış ve böylelikle de mutluluk çabamıza bir örnek oluşturmuştur. mutluluğu kendisiyle ilk karşılaştığımız yolda aramakta ayak dirememizden daha doğal ne olabilir ki? Bu yaşam tekniğinin zayıf yönü hemen görülebilir. Yoksa mutluluğu bu yolu bırakıp başka bir yolda aramak kimsenin aklına gelmezdi. Sorun şurada ki, acıya karşı en korunmasız olduğumuz zaman sevdiğimiz zamandır. En çaresiz olduğumuz zamansa sevdiğimiz nesneyi ya da onun sevgisini yitirdiğimiz zamandır. Ama sevginin mutluluğa ulaşma aracı olarak taşıdığı değer üzerine kurulu yaşam tekniğini bir kenara bırakamayız. Bu konuda söylenecek daha çok şey var. Buradan hareketle duyularımızın ve yargılarımızın karşısına çıkan güzellikten, insani biçim ve davranışların, doğal nesnelerin ve manzaraların, sanatsal hatta bilimsel yaratıların güzelliğinden alınan zevkin, yaşamda mutluluğu arama yoluna dönüştüğü ilginç durumu inceleyebiliriz. Yaşamın hedefi olarak bu estetik tutum, pusuda bekleyen acılara karşı pek bir koruma sağlamazsa da pek çok şeyi telafi edebilir. Güzellikten alınan zevkin, özel, hafif esriklik verici bir duyumsal niteliği vardır. Güzelliğin herhangi bir yararı yok gibidir. Kültürel açıdan zorunlu olduğu da açık değildir. Yine de uygarlık, güzellik olmaksızın yapamaz. Estetik bilimi, güzelin duyumsandığı koşulları inceler. Ancak güzelliğin doğası ve kökeni konusuna bir açıklama getirememiştir. Her zaman olduğu gibi bu başarısızlık bol miktarda içeriksiz güzel sözle örtülmüştür. Ne yazık ki psikanalizin de güzellik hakkında söyleyecek pek bir şeyi yoktur. Kesin olduğu söylenebilecek tek şey güzelliğin cinsel duygu alanından türediğidir. Güzellik sevgisi mükemmel bir amacı ketlenmiş itki örneğidir. Güzellik ve uyaran kökensel olarak cinsel nesnenin özellikleridir. Görünüşü her zaman uyarıcı etki yapan cinsel organların hemen hemen hiçbir zaman güzel olarak değerlendirilmemesi ilginçtir. Güzellik niteliği belli ikincil cinsel özelliklere ait gibidir. Sözlerimin eksikliğine karşın incelememizi sona erdirecek bazı değinmeler yapmaya cesaret edeceğim. Haz ilkesinin mutlu olmamız için bize dayattığı program gerçekleştirilecek gibi değildir. Yine de insan bunu bir şekilde gerçekleşmeye yaklaştırma çabasından vazgeçmemelidir. Nitekim vazgeçemez de. Bunun için çok çeşitli yollar tutulabilir. Ya hedefin olumlu içeriği, haz edinme ya da olumsuz içeriği, keyifsizlikten kaçınma ön plana çıkarılabilir. Bu yolların hiçbiriyle arzu ettiklerimizin hepsine birden ulaşamayız. Mutluluk, olanaklı olduğunu kabul ettiğimiz daraltılmış biçimiyle bireysel libido ekonomisine ait bir sorundur. Bu konuda herkese uyabilecek bir öğüt yoktur. Herkes hangi özel yoldan mutlu olabileceğini kendi bulmalıdır. Kişinin seçimine yol göstermek için çeşitli öğeler devreye girecektir. Önemli olan dış dünyadan ne miktarda gerçek tatmin ummak durumunda olduğu, kendini dış dünyadan bağımsız kılmaya ne ölçüde niyetli olduğu ve son olarak da dış dünyayı kendi arzuları doğrultusunda değiştirmek için sahip olduğuna inandığı gücün ne kadar olduğudur. Daha bu noktada dış koşulların yanı sıra bireyin ruhsal bünyesi belirleyici olacaktır. Esas olarak erotik yapıdaki kişi, diğer insanlarla duygusal ilişkileri ön plana alacak, kendi kendine yeterli olmaya yönelen narsistik kişi, esas tatmini ruhsal iç süreçlerde arayacak, eylem insanı, gücünü sınayabileceği dış dünyadan vazgeçmeyecektir. Bu tiplerin ortalama bireyi için, yeteneklerinin türü ve kendisi için olanaklı içgüdü yüceltmelerinin miktarı, ilgilerini nereye yöneltmesi gerektiği konusunda belirleyici olacaktır. Her aşırı seçim, bireyi seçmiş olduğu, diğerlerini dışlayan, yaşam tekniğinin yetersiz kaldığı yerlerde ortaya çıkacak olan tehlikelerle karşı karşıya bırakarak cezalandıracaktır. Tıpkı ihtiyatlı bir tüccarın sermayesini tek bir alana yatırmaktan kaçınması gibi, belki yaşam bilgeliği de tatminin tümünü tek bir çabadan beklememeyi öğütler. Bir tekniğin başarısı hiçbir zaman kesin değildir. Çünkü pek çok öğenin bir araya gelmesine, belki en çok da ruhsal bünyenin işlevini çevresine uydurarak haz almak amacıyla bu çevreden yararlanmasına bağlıdır. Özellikle elverişsiz bir içgüdü bünyesine sahip olan ve libido bileşenlerinin sonraki başarılar açısından vazgeçilmez olan, yeniden yapılanma ve örgütlenme aşamasını hakkıyla geçirmemiş bir birey, dışsal koşullarından mutluluk edinmede, özellikle de zor sorunlarla karşı karşıya kaldığı durumlarda güçlük çekecektir. Kendisine en azından yan tatminler vaat eden son yaşam tekniği, nevrotik bozukluğa kaçıştır. Bu kaçış da genellikle genç yaşlarda gerçekleştirilir. Mutluluk çabalarının boşa çıktığını daha ileriki yaşlarda görenler, kronik esrikleşme yoluyla haz edinerek teselli bulur ya da çaresiz bir isyan olan psikoza yönelir. Din, bu seçim ve uyum sağlama oyununu kısıtlar. Çünkü herkese kendi mutluluk edinme ve acıdan korunma yolunu dayatır. Tekniği, yaşamın değerini düşürmek ve gerçek dünyanın tasarımını sanrılı bir biçimde çarpıtmaktır. Bunun da ön koşulu zekanın sindirilmesidir. Bu bedel sayesinde ruhsal bir çocuksuluğu zorla sabitleştirme ve kitlesel bir sanrıya dahil etme yoluyla din pek çok insanı bireysel nevrozdan uzak tutmayı başarır. Ama bundan daha fazlasını da pek başaramaz. Söylemiş olduğumuz gibi insanları mutluluğa götürebilecek pek çok yol vardır. Ama insanı mutluluğa götüreceği kesin olan hiçbir yol yoktur. Din bile vaadini yerine getiremez. Mümin, takdiri ilahiden bahsetmek zorunda kaldığında, acı karşısında kendisine son avuntu olanağı ve haz kaynağı olarak yalnızca koşulsuz boyun eğmenin kalmış olduğunu itiraf etmiş olur. Eğer bunu kabullenmeye zaten hazırsa, dolambaçlı yollara girmesi hiç gerekmeyebilirdi. 3. Mutluluk hakkındaki incelememiz şu ana kadar zaten bilinen şeyler dışında bir şey öğretmedi bize. Mutlu olmanın insanlar için neden bu kadar güç olduğu sorusuyla devam edecek olsak bile yeni bir şey öğrenme şansımız artacakmış gibi görünmüyor. Bunun yanıtını acılarımızın üç kaynağına işaret ettiğimizde vermiştik zaten. Doğanın üstün gücü, kendi bedenimizin zayıflığı ve insanların aile, devlet ve toplum içinde birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen ayarlamaların yetersizliği. Bu acı kaynaklarının ilk ikisi hakkında vereceğimiz yargı bellidir. Kararımız bizi bu acı kaynaklarını kabullenmeye ve kaçınılmaz olana boyun eğmeye zorlar. Doğaya asla tam olarak hakim olamayacağız. Kendisi de bu doğanın bir parçası olan organizmamızsa her zaman geçici, uyum ve verim kapasitesi sınırlı bir yapı olarak kalacak. Bunu bilmek insanın elini kolunu bağlamaz. Tersine yapacaklarımıza yön verir. Acıların hepsini olmasa da bazılarını ortadan kaldırabilir, bazılarını da hafifletebiliriz. Binlerce yıllık deneyim bize bunu göstermiştir. Üçüncü, toplumsal acı kaynağına karşı başka türlü davranırız. Bunu kabullenmeye asla yanaşmaz, kendi yarattığımız düzenlemelerin hepimiz için niye acı yerine koruma ve saadet kaynağı olamadığını anlayamayız. Ancak özellikle bu alanda acıları önleme konusunda yaşadığımız başarısızlığı göz önünde bulundurursak, bu başarısızlığın arkasında hakim olunamayacak bir doğanın, kendi ruhsal bünyemizin bir parçasını yaptığından kuşkulanabiliriz. Bu ihtimali araştırmaya başladığımızda şaşırtıcı, bu yüzden de durup bir süre incelemek istediğimiz bir iddia ile karşılaşırız. Sefaletimizin büyük bir bölümünden kültür, uygarlık dediğimiz şey sorumludur. Uygarlıktan vazgeçip ilkel koşullara geri dönersek çok daha mutlu oluruz. Bu iddiaya şaşırtıcı diyorum. Çünkü uygarlık kavramını nasıl tanımlarsak tanımlayalım, acı kaynaklarından gelen tehdide karşı kendimizi savunmaya çalışırken kullandığımız araçların hepsi de söz konusu uygarlığa aittir. Bunca insan hangi yollardan geçerek bu garip uygarlık düşmanlığı tavrına varmış olabilir? Sanırım var olan uygarlığa karşı duyulan derin ve uzun süreli bir hoşnutsuzluk, belli tarihsel koşullar fırsat verdiğinde bu suçlamanın yeşereceği toprağı hazırlar. bu fırsatların sonuncusunu ve sondan bir öncekini bildiğimi sanıyorum. Bu koşulların oluşturduğu zinciri, insan türünün tarihi boyunca geriye doğru izleyebilecek kadar bilgili değilim. Ancak Hristiyanlığın putperest dinlere karşı kazandığı zaferde bile böyle bir uygarlık düşmanı öğe rol oynamış olsa gerekir. Bu öğe, Hristiyan öğretisinin dünyevi yaşama pek değer vermemesiyle yakından ilişkilidir. Sondan bir önceki fırsatsa, coğrafi keşiflerin artmasının ilkel halk ve kabilelerle temasa geçilmesine neden olmasıyla doğdu. Adet ve töreleri yetersiz gözlemleyen ve yanlış yorumlayan Avrupalılar, bu insanların üstün uygarlıktan gelen ziyaretçilerin erişemeyeceği, basit, gereksinimleri az, mutlu bir yaşam sürdükleri izlenimine kapıldılar. Sonraki deneyimler bu yargıların bir kısmını düzeltti. Pek çok durumda doğanın cömertliğinden ve temel gereksinmelerin doyurulmasındaki rahatlıktan kaynaklanan yaşam kolaylığı hatalı olarak karmaşık kültürel taleplerin yokluğuna atfedilmişti. Son fırsatı ise yakından tanıyoruz. Bu fırsat, uygar insanın sahip olduğu bir parça mutluluğu yok etme tehdidini taşıyan nevrozların mekanizmasının anlaşılmasıyla ortaya çıktı. Toplumun kendi kültürel idealleri uyarınca bireye dayattığı engellemelerin çekilmez hale gelmesinin bireyi nevrotikleştirdiği saptandı ve buradan da bu taleplerin kaldırılması ya da iyice azaltılmasının mutlu olma olanaklarına geri dönüş anlamına geleceği sonucuna varıldı. Burada bir de hayal kırıklığı söz konusudur. Son birkaç kuşaktır insanlar doğa bilimlerinde ve bunların teknik alanda uygulanmasında olağanüstü ilerlemeler gösterdiler. Doğa üzerindeki hakimiyetlerini geçmişte hayal edilemeyecek ölçüde pekiştirdiler. Bu ilerlemelerin ayrıntıları herkes tarafından bilindiği için bunları tek tek saymaya gerek yok. İnsanlar bu kazanımlarından gurur duyarlar. Buna hakları da vardır. Ancak zaman ve mekan üzerinde kazandıkları bu yeni gücün, doğa güçlerinin yenilmesiyle binlerce yıllık bir özlemin giderilmesinin yaşamdan bekledikleri haz tatmini miktarında bir artışa yol açmadığını, duyumsal olarak kendilerini daha mutlu kılmadığını görmüş gibidirler. Bu saptamadan doğa üzerindeki hakimiyetin tıpkı kültürel uğraşların tek hedefini oluşturmadığı gibi insan mutluluğunun da tek koşulu olmadığı sonucunu çıkarmakla yetinmeli ve teknikteki ilerlemelerin mutluluk ekonomimiz açısından değersiz olduğu sonucunu çıkarmamalıyız. Bu sonuca şöyle bir itiraz yöneltilebilir. Benden yüzlerce kilometre ötede yaşayan çocuğumun sesini ne zaman istersem işitebilecek, arkadaşımın uzun ve zahmetli yolculuğunu kazasız belasız atlatmış olduğunu, gemisi demirledikten kısa bir süre sonra öğrenebilecek olmam, olumlu bir haz kazancı, mutluluk duygusunda açık bir artış değil mi? Tıbbın bebek ölümlerini, doğum enfeksiyonlarını olağanüstü bir oranda azaltmayı, uygar insanın ortalama yaşam süresini küçümsenmeyecek denli uzatmayı başarmış olmasının hiç mi anlamı yok? Sürekli yerilen bilimsel ve teknik ilerlemeler çağına borçlu olduğumuz böylesi nimetlerin listesini uzattıkça uzatabiliriz. Ama bu noktada karamsar eleştiri sesini yükselterek bu tatminlerin çoğunun bir fıkrada tavsiye edilen ucuz eğlence, zevk almak için soğuk bir kış gecesi çıplak bacağı yorgandan dışarı çıkarıp sonra tekrar içeri çekme örneğine uygun olduğu uyarısında bulunur. Uzaklıkları aşan tren olmasa çocuğum zaten şehri terk etmemiş olacaktı. Dolayısıyla sesini işitmek için telefona gerek duymayacaktım. Okyanus aşırı gemi seferleri düzenlenmiş olmasa arkadaşım yolculuğa çıkmayacak, ben de huzursuzluğumun dinmesi için ondan gelecek telgrafı beklemek zorunda kalmayacaktım. Çocuk ölümlerinin azalması tam da bu yüzden bizi çocuk yapma konusunda, sonuçta sağlık tedbirlerinin hakimiyetinden önceki zamanlarda olduğundan daha fazla çocuk yapmamamıza, buna karşılık evlilik içi cinsel yaşamın koşullarını zorlaştırmamıza ve belki de doğal seçme sürecinin yararlı etkilerine karşı koymuş olmamıza yol açan çocuk yapma konusunda aşırı bir çekingenlikle davranmaya zorluyorsa ne işimize yarar ki? ayrıca ölümü bir kurtarıcı olarak beklememize yol açacak, zorlu, sevinçlerden uzak ve acı dolu uzun bir yaşamın ne yapalım? Günümüzdeki uygarlıkta kendimizi hoşnut hissetmediğimiz kesin görünmekle birlikte, eski çağlarda yaşamış insanların kendilerini ne ölçüde daha mutlu hissetmiş oldukları ve bunda uygarlık koşullarının payının ne olduğu konusunda bir hükme varmak hayli zordur. İnsanların acılarını her zaman nesnel olarak kavramaya, yani kendimizi, taleplerimiz ve duyarlılıklarımızla o zamanki koşullara yerleştirerek orada ne gibi mutluluk ve mutsuzluk fırsatları bulacağımızı incelemeye çalışırız. Öznel duyarlılığın değişimlerini dikkate almadığı için nesnel gibi görünen bu bakış, olabilecek en öznel bakıştır aslında. Bilinmeyen bütün diğer ruhsal durumların yerine kendi ruhsal durumumuzu koyar. Mutluluksa tamamen öznel bir şeydir. Antik çağın kadırgalarında kürek çeken kölelerin, 30 yıl savaşlarındaki köylülerin, kutsal engizisyonun kurbanlarının, pogrom kurbanı olan Yahudinin durumu gibi kimi belli durumlar bize nedenle ürkütücü gelirse gelsin, kendimizi bu insanların yerine koymamız, zihnin duyarsızlaşabilme kapasitesini, duyguların yavaş yavaş körelmesini, beklentilerin ortadan kalkmasını, kaba ya da ince uyuşma biçimlerinin haz ve keyifsizliğe karşı duyarlılıkta yarattığı değişiklikleri tahmin etmemiz mümkün değildir. Acı ihtimalinin aşırı derecede arttığı durumlarda belirli ruhsal korunma düzenekleri de harekete geçirilir. Sorunun bu yönünü daha fazla incelemeyi yararsız buluyorum. Artık bir mutluluk aracı olarak değerinden kuşkulandığımız uygarlığın özünü ele alma zamanı geldi. İncelememizden bir şeyler elde etmeden bu özü birkaç sözcükle ifade eden bir formül arayışına girmeyeceğiz. Bu durumda uygarlık sözcüğünün yaşamımızı hayvan atalarımızınkinden ayıran, insanları doğadan korumak ve insanlar arasındaki ilişkileri düzenlemek gibi iki amaca hizmet eden eylem ve düzenlemelerin toplamını tanımladığını tekrarlamak yeterli olacaktır. Daha fazlasını anlayabilmek için insan toplumları içerisinde ortaya çıktıkları şekliyle uygarlığın farklı özelliklerini tek tek bulup bir araya getireceğiz. Bunu yaparken soyut sözcüklerde ifade bulmaya hala direnç gösteren derin içgörülerin hakkını yemeyeceğimiz inancıyla dilin kullanımını, başka bir deyişle dil duygusunu kendimize rehber alacağız. İlk aşamada işimiz kolaydır. Dünyayı işe yarar kılarak insana yardımcı olan, onu doğa güçlerinin şiddetine karşı koruyan vesaire bütün etkinlik ve değerleri kültürel olarak kabul ederiz. Uygarlığın bu yönü hakkında pek bir şüphemiz yoktur. Yeterince geriye gidecek olursak, ilk kültürel etkinlikler olarak alet kullanımının, ateşe hakim olmayı, yerleşim yerlerinin yapımını buluruz. Bunlar arasında ateşe hakim olma son derece olağanüstü, eşi benzeri bulunmaz bir başarı olarak sivrilir. Diğer etkinliklerse insana o günden bu yana üzerinde ilerlediği yollar açmıştır. Bunun hangi itki sonucu gerçekleştiğini tahmin etmek de zor değildir. Bütün alet edevatıyla insan gerek hareket, gerekse duyum organlarını mükemmelleştirir ya da verimliliğinin önündeki setleri yıkar. Motorlar, kasları gibi istediği yönü yöneltebileceği devasa güçleri hizmetine sunar. Gemi ve uçak, ne su ne de havanın devinimine engel oluşturmasına izin verir. Gözlükle gözündeki merceğin hatalarını düzeltir. Teleskopla uzak mesafeleri gözlemleyebilir. Mikroskopla gözünün alt tabakasının görmeye koymuş olduğu sınırları aşar. Fotoğraf makinesiyle görsel, gramofonla işitsel izlenimlerin uçuculuğunu sabitler. Her ikisi de aslında insanın sahip olduğu anımsama yeteneğinin, belleğin maddeleşmesi olan araçlardır. Telefon aracılığıyla masalların bile erişilmezliklerini saygıyla kabul edecekleri mesafelerden sesler işitir. Yazı, kökeninde orada bulunmayan kişinin sesidir. Evse insanın belki de hala özlemini duyduğu, güvencede olduğu ve kendini hoşnut hissettiği ilk yerleşim yeri olan ana rahminin yerini tutar. İnsanın başta zayıf bir hayvan olarak üzerinde belirdiği ve türünün her bireyinin de savunmasız bir bebek olarak ayak basmak zorunda olduğu dünyada, bilim ve teknik aracılığıyla gerçekleştirdikleri yalnızca bir masal gibi görünmekle kalmaz. Adeta masallardaki dileklerin hepsinin, hayır çoğunun gerçekleşmesidir. Sahip olduğu bu şeyleri birer kültürel kazanım sayabilir. İnsan çok eskiden beri bir mutlak güç ve mutlak bilgi ideali oluşturmuş, bu ideali tanrılarında cisimleştirmiştir. Kendi arzularına ulaşılmaz görünen ya da kendisine yasak olan ne varsa hepsini bu tanrılara atfetmiştir. O halde diyebiliriz ki bu tanrılar kültürel ideallerdi. Şimdi ise insan bu ideale erişmeye çok yaklaşmış, neredeyse kendisi tanrı haline gelmiştir. Tabii ki insanlığın genel yazgısı ideallerine ulaşmasına ne kadar izin verirsin? Hiçbir zaman tümüyle ulaşılmamış, kimi açılardan tamamen başarısız olunmuş, başka açılardansa kısmi bir başarı elde edilmiştir. İnsan, deyim yerindeyse bir tür protezli tanrı haline gelmiştir. Yardımcı organlarının tümünü kuşandığında hayli muhteşemdir. Ama bunlar kendi bedeninin bir parçası değildir. Ayrıca zaman zaman başına büyük işler açar. Ama bu gelişmenin tam milattan sonra 1930 yılında tamamlanmış olamayacağını söyleyerek kendini avutma hakkı da vardır tabii. Gelecek çağlar uygarlığın bu alanında düşünülemeyecek kadar büyük ilerlemeler getirecek, Tanrı'ya benzerlik daha da artacaktır. Ama incelememizin gerekleri açısından günümüz insanının Tanrı'ya benzemesinin kendisine mutluluk getirmediğini unutmamamız gerekiyor. Bir ülkede toprağın insan tarafından kullanılmasını ve insanın doğa güçlerinden korunmasını sağlayan, kısacası insanın yararına olan her şeyin sağlanmış ve etkili bir biçimde kullanılıyor olması durumunda, o ülkenin yüksek bir uygarlık düzeyine ulaştığını kabul ederiz. Böyle bir ülkede taşma tehlikesi gösteren nehirlerin akışı düzenlenmiş, suları kanallarla suya gereksinim duyulan bölgelere aktarılmış, toprak özenle işlenmiş ve üzeri burada yetişmeye uygun bitkilerle örtülmüş, madenler toprağın derinliklerinden yoğun bir çabayla çıkarılarak gerek duyulan alet ve araçlara dönüştürülmüştür. Trafik araçları yeterli, hızlı ve güvenilir nitelik taşır. Vahşi ve tehlikeli hayvanlar ortadan kaldırılmış ve evcil hayvan yetiştiriciliği gelişmiştir. Ancak uygarlıktan talep ettiğimiz başka şeyler de vardır. İlginçtir, bu taleplerimizi söz konusu ülkelerde gerçekleşmiş olarak bulmayı umarız. Sanki ilk dile getirdiğimiz talebimizi yatsımak istercesine insanların hiç de yararlı olmayan, hatta gereksiz görünen şeylere, örneğin şehirlerde oyun ve hava alma alanı olarak gereken parklarda çiçek tarhlarının da bulunmasına ya da evlerin pencerelerinin çiçek saksılarıyla süslü olmasına özen göstermesini de uygarca bularak takdir ederiz. Uygarlığın takdir etmesini beklediğimiz gereksizliğin güzellik olduğunu hemen fark ederiz. Uygar insandan doğada rastladığı güzelliği takdir etmesinin ve nesnelerde, el emeğiyle yapabildiği ölçüde bu güzelliği üretmesini talep ederiz. Uygarlıktan beklediklerimiz bu kadarla da kalmaz. Temizlik ve düzen de görmek isteriz. Shakespeare'in Stratford'da baba evi önünde büyük bir gübre yığını bulunduğunu okuduğumuzda, o dönemde İngiltere'deki taşra kasabalarının kültürü hakkında pek olumlu şeyler düşünmeyiz. Viyana ormanının yollarının atılmış kağıtlarla dolu olduğunu gördüğümüzde köpürür ve bunu uygarın karşıtı olan barbarca buluruz. Pisliğin hiçbir türü uygarlıkla bağdaşmaz gibi gelir bize. Temizlik talebini insan bedenine de yayar. Güneş kralın ne denli kötü koktuğunu işitince hayrete düşeriz. Isola Bella'da Napolyon'un sabah temizliği için kullandığı küçücük hamam tasını görünce kafamızı sallarız. Hatta birinin tutup da sabun kullanmayı, uygarlığın ölçeği sayması bizi şaşırtmaz. Aynı şey temizlik gibi, salt insan ürünlerine ilişkin olan düzen içinde geçerlidir. Ama temizliği doğada bulamasak da düzen doğadan alınmıştır. Büyük astronomik düzenliliklerin gözlemlenmesi, insanlara yalnızca bir örnek sunmakla kalmamış, aynı zamanda yaşamlarına düzen getirmeleri için ilk dayanak noktalarını sağlamıştır. Düzen, bir kez kurulduktan sonra insanın bir şeyi ne zaman, nerede, nasıl yapması gerektiğini belirleyen ve böylece benzer durumlarda tereddüt ve kararsızlığı engelleyen bir tür tekrarlama takıntısıdır. Düzenin sağladığı yarar yadsınamaz. İnsanların bir yandan ruhsal güçlerini boşa harcamamalarını, öte yandan da zamanı ve mekanı en iyi şekilde kullanmalarını sağlar. Düzenin insan eylemine daha en baştan ve kolayca yerleştiğini haklı olarak umar, bunun böyle olmadığını, insanların işlerinde daha çok ihmal, düzensizlik ve güvenilmezliğe doğal bir eğilim sergilediğini, gökyüzündeki örnekler gibi hareket etmeleri için önce zorlu bir eğitimden geçirilmeleri gerektiğini öğrenince de şaşırırız. Güzellik, temizlik ve düzenin uygarlığın gerekleri arasında özel bir yer tuttuğu açıktır. Hiç kimse bunların doğa güçlerine hakim olma ve daha sonra göreceğimiz kimi noktalar kadar hayati önem taşıdığını iddia etmeye kalkmayacaktır. Ama yine de hiç kimse bunları önemsiz şeyler olarak geri plana atmaya da yanaşmayacaktır. Uygarlığın yalnızca yarara yönelik olmadığı, ilgi alanları arasında saymadan edemediğimiz güzellik örneğinde görülür. Düzenin yararları açıktır. Temizlik söz konusu olduğunda, bunun hijyenin gereği olduğunu göz önüne almalıyız. Bu ikisi arasındaki bağlantının, hastalıklardan korunmanın henüz bilimsel temellere oturtulmamış olduğu dönemlerde bile insanlar için pek yabancı olmadığı düşünülebilir. Ama yarar, gösterilen çabayı tam olarak açıklamaz. İşin içinde başka bir şeyin daha olması gerekir. Uygarlığın yüksek ruhsal etkinliklere, entelektüel, bilimsel ve sanatsal başarılara değer vermesi ve bunları desteklemesi, fikirlere insan yaşamında yol gösterici bir yer atfetmesi kadar niteleyen bir başka özellik yok gibidir. Bu fikirler arasında ilk sırayı, karmaşık yapılarına başka bir yerde ışık tutmaya çalışmış olduğum dinsel sistemler alır. Bunların yanında felsefi akıl yürütmeler, son olarak da insanların idealleri diyebileceğimiz bireyin, toplumun, tüm insanlığın mükemmelleştirilmesine ilişkin tasarımlar ve bu düşünceler temelinde dile getirdikleri talepler bulunur. İnsanın yaratılarının birbirlerinden bağımsız olmayıp birbirleriyle sıkıca iç içe geçmiş olması hem onları betimlemeyi hem de ruhsal olarak nereden türediklerini saptamayı zorlaştırır. Çok genel olarak, insanların tüm uğraşlarının itici gücünün birbiriyle birleşen iki hedefe, yarar ve hazza ulaşma çabası olduğunu varsayacak olursak, durumun böyle olduğu yalnızca bilimsel ve sanatsal etkinliklerde kolayca görülebiliyorsa da, aynı şeyi burada ele aldığımız uygarlık dışa vurumları içinde geçerli saymamız gerekecektir. Diğer etkinliklerin de insanların belki de sadece bir azınlık tarafından hissedilen güçlü gereksinmelerine hitap ettiği şüphe götürmez. Ayrıca tek tek dinsel, felsefi sistemler ve idealler hakkındaki değer yargıları kafamızı karıştırmamalıdır. Bunları insan ruhunun en yüce ürünleri de saysak, deli saçması olarak da görsek, kabul etmemiz gerekir ki bir yerdeki varlıkları, özellikle de hakimiyetleri, orada uygarlık düzeyinin yüksek olduğu anlamına gelir. Son olarak, uygarlığın en önemsiz özelliği olmadığı kesin olan bir alanın, insanlar arasındaki ilişkilerin, insanları komşu, yardımcı, başka bir insanın cinsel nesnesi, aile üyesi, devlet yurttaşı olarak ilgilendiren toplumsal ilişkilerin ne şekilde düzenlendiğini ele alacağız. Burada, kendimizi belli ideal taleplere kaptırmamak ve uygar olan neyse onu saptamak özellikle zordur. Belki de uygarlık öğesinin bu toplumsal ilişkileri düzenleme yolundaki ilk çabayla birlikte ortaya çıkmış olduğunu açıklayarak başlamak yerinde olacaktır. Böyle bir çaba olmazsa bu ilişkiler bireyin keyfi iradesine kalmıştır. yani fiziksel açıdan daha güçlü olan birey, bu işi kendi çıkarlarına ve içgüdüsel itkilerine uygun olarak halledecektir. Bu kişinin kendisinden de güçlü bir başka bireye çatması bir şeyi değiştirmez. İnsanların birlikte yaşaması ancak tek tek her bireyden daha güçlü bir çoğunluğun bir araya gelmesi ve tek tek her bireyin karşısına bir bütün olarak çıkmasıyla mümkün olur. Bu topluluğun gücü, kaba kuvvet olarak damgalanan bireyin gücü karşısında hak olarak çıkar. Bireyin gücünün yerine topluluğun gücünün geçirilmesi uygarlık açısından belirleyici adımdır. Bu topluluğun özünü, tek başına birey tatmin olanaklarını kısıtlayan hiçbir şey tanımazken, topluluk üyelerinin kendi tatmin olanaklarını sınırlamasıdır. Demek ki uygarlığın ilk talebi adalettir. Yani bir kez kurulmuş olan hukuk düzeninin bir daha tek bir bireyin yararına bozulmayacağının garantisidir. Ancak bu durum, bu hukukun etik değeri hakkında hiçbir yargı içermez. Uygarlığın gelişiminin bundan sonraki aşaması, bu hakkın diğerlerine ve belki de çok daha geniş kitlelere, adeta zorba bir birey gibi davranan küçük bir topluluğun, kast, toplum katmanı, kabilenin, iradesinin ifadesi haline gelmemesi yolunda çaba göstermek gibi görünmektedir. Sonuçta elde edilen herkesin, en azından topluluğa uyabilen herkesin içgüdülerinden fedakarlık ederek katkıda bulunduğu ve yukarıdaki istisna dışında hiç kimsenin kaba kuvvetin kurbanı olmasına izin vermeyecek bir hukuk olmalıdır. Bireysel özgürlük uygarlığın getirdiği bir şey değildir. Bu özgürlüğün en fazla olduğu dönem her tür uygarlıktan önceki dönemdi. Ancak o zamanda özgürlük genellikle değersizdi. Çünkü birey bunu savunmaktan neredeyse tümüyle acizdi. Uygarlığın gelişmesiyle bu özgürlüğe kısıtlamalar getirilir. Ve adalet de bu kısıtlamaların herkes için geçerli olmasını gerektirir. Bir insan topluluğunda özgürlük arzusu olarak ortaya çıkan şey, var olan adaletsizliğe karşı isyan olabilir. Böylece uygarlığın daha da gelişmesine katkıda bulunabilir. Uygarlıkla uyum içinde kalabilir. Ancak bu özlem, kişiliğin uygarlık tarafından dizginlenmemiş kökenlerinden de kaynaklanabilir ve uygarlık düşmanlığının temelini oluşturabilir. Demek ki özgürlük isteği, uygarlığın belirli türlerine ve taleplerine ya da uygarlığın kendisine karşı çıkar. İnsanın doğasını bir termitinkine dönüştürmesini sağlayacak bir etkileme yöntemi yok gibidir. İnsan bireysel özgürlük talebini kitlenin iradesine karşı her zaman savunacaktır. İnsanlığın mücadelesinin büyük bir kısmı bu bireysel ve kültürel, kitlesel talepler arasında hedefe uygun, yani mutluluk verici bir denge kurma sorunu çevresinde yoğunlaşır. İnsanlığın kaderini belirleyen sorulardan biri, bu dengenin uygarlığın belirli bir biçimlenişiyle ulaşılabilecek bir denge mi olduğu, yoksa çatışmanın uzlaşmaz mı olduğudur. İnsan yaşamının hangi özelliklerine uygarca denebileceğini, sıradan duyarlılığa dayanarak belirledikten sonra, uygarlığa dair açık ve genel bir görüntüye kavuştuk. Ancak zaten bilinen olgular dışında yeni bir şey keşfetmedik. Uygarlığın mükemmellikle, insanlığa çizilmiş olan mükemmelliğe giden yolla aynı anlama geldiği şeklindeki ön yargıya katılmaktan da kaçındık. Ama şimdi belki de başka bir tarafa yönelebilecek bir bakış açısıyla karşı karşıyayız. Uygarlığın gelişmesi, insanlığın maruz kaldığı, kimi özellikleri bize tanıdıkmış gibi gelen, kendine has bir süreç olarak görünüyor. Bu süreci, tatminleri yaşamımızın ekonomik görevini oluşturan bildik insani içgüdüsel yatkınlıklarda yol açtığı değişikliklerle tanımlayabiliriz. Bu içgüdülerin bazıları öylesine aşınır ki yerlerine bireyde karakter özelliği olarak betimlediğimiz şey geçer. Bu sürecin en garip örneğine çocukların anal erotizminde rastlamıştık. Çocuğun dışkılama işlevine, buna ait organ ve ürünlere duyduğu kökensel ilgi, büyüme sırasında aslında değerli ve takdir edilir nitelikte olan ama gelişerek anal karakter dediğimiz şeye varabilen tutumluluk, düzenlilik ve temizlik gibi bir dizi özelliğe dönüşür. Bunun nasıl gerçekleştiğini bilmiyoruz ama bu yorumun doğruluğu kuşku götürmez. Yaşamsal gereklilikleri ve zevk kaynağı olmaya uygunlukları çok bariz olmasa da düzen ve temizliğin önemli uygarlık talepleri olduğunu gördük. Bu noktada uygarlaşma sürecinin bireyin libido gelişimiyle benzerliği dikkatimizi çekecektir. Başka içgüdülerde tatmin koşullarını kaydırarak, çoğu durumda yakından tanıdığımız içgüdüsel hedeflerin yüceltilmesiyle çakışan, kimi durumdaysa bundan farklı olan başka yollara yönelmeye sevk edilir. İçgüdülerin yüceltilmesi, uygarlığın gelişiminin en fazla göze çarpan özelliklerindendir ve yüksek ruhsal etkinliklerin bilimsel, sanatsal, ideolojik, kültürel yaşamda böylesi önemli bir rol oynamasını olanaklı kılar. İlk izlenimimiz, yüceltmenin uygarlığın içgüdülere dayattığı bir değişme olduğudur. Ama bu konuda biraz daha düşünmek gerekir. Üçüncü ve son olarak, ki bu en önemli nokta gibi görünüyor, uygarlığın büyük ölçüde içgüdülerin yatsınması üzerine kurulmuş olduğunu, ön koşulunun tam da güçlü içgüdülerin tatmin edilmeyişi, bastırılması, dışlanması vesaire olduğunu görmemek olanaksızdır. Bu kültürel engellenme, insanların toplumsal ilişkilerine hakim durumdadır. Bütün uygarlıkların kendisiyle mücadele etmek durumunda oldukları düşmanca tutumun nedeninin de bu engellenme olduğunu biliyoruz. Bilimsel çalışmalarımıza da esaslı talepler yükleyen bu konu bağlamında aydınlatmamız gereken pek çok nokta bulunuyor. Bir içgüdüden tatmininin nasıl esirgendiğini anlamak kolay değildir. Bu esirgeme tehlikesiz bir iş değildir. Söz konusu kayıp ekonomik olarak telafi edilmediğinde ciddi bozuklukların ortaya çıkması beklenebilir. Ancak uygarlığın gelişmesini bireyin normal olgunlaşmasıyla karşılaştırabilecek özel bir süreç olarak gören yorumumuzun ne gibi bir değer taşıdığını öğrenmek istiyorsak, bir başka sorunu ele almamız, bu gelişmenin kökeninin hangi etkilere bağlı olduğunu, nasıl ortaya çıktığını ve izlediği yolu neyin belirlediğini sormamız gerekir. Dört. Görev o denli büyük görünüyor ki insan ürktüğünü itiraf edebilir. Yine de bulup çıkardığım birkaç şey var. İlk insan dünya üzerindeki kaderini iyileştirmenin, sözcüğün tam anlamıyla kendi elinde olduğunu keşfettikten sonra başka bir insanın kendisiyle birlikte mi yoksa kendisine karşı mı çalışacağını önemsemezlik edemezdi. Öteki insan birlikte yaşamanın yararlı olduğu bir iş arkadaşı değeri kazandı. Bundan önce maymun benzeri bir canlı olduğu çağda insan aile kurma alışkanlığı kazanmıştı. Aile üyeleri herhalde onun ilk yardımcılarıydı. Ailenin kuruluşu muhtemelen genital tatmin gereksiniminin artık aniden çıkıp gelen ve gittikten sonra da uzun bir süre kendisinden haber alınamayan bir misafir gibi davranmaktan çıkıp, bireyle bir kiracı gibi sürekli bir ilişki kurmasıyla bağlantılıdır. Böylelikle erkek, dişiyi ya da daha genel olarak söyleyecek olursak, cinsel nesneleri yanında tutma güdüsünü edindi. Korunmasız yavrularından ayrılmak istemeyen dişiler, onların çıkarı adına daha güçlü olan erkeklerin yanında kalmak zorundaydı. Bu ilkel ailede, uygarlığın önemli bir özelliği eksiktir henüz. Şef ve babanın keyfi iradesi sınırsızdır. Totem ve tabu da bu aileden, komünal yaşamın bir sonraki aşaması olan kardeş topluluklarına giden yolu ortaya koymaya çalıştım. Babanın üstesinden geldikleri sırada, oğullar ittifakın tek bir kişiden daha güçlü olabileceğini anlamışlardı. Totem kültürü, bu yeni durumu koruyabilmek için kardeşlerin birbirlerine dayatmak zorunda kalmış oldukları sınırlamalara dayanır. Tabulara göre davranmak ilk hukuk biçimiydi. O halde insanların birlikte yaşamasının iki temeli vardı. Dışsal zorunlulukların yarattığı çalışma yükümlülüğü, erkeğin cinsel nesnesini, yani dişiyi, dişinin ise kendisinden ayrılmış bir parça olan çocuğu yitirmek istememesine neden olan sevginin gücü. Eros ve Ananke, insan uygarlığının da ana babası haline gelmiştir. Uygarlığın ilk sonucu, artık daha çok sayıda insanın topluluk içinde yaşamaya başlaması olmuştu. Bu iki büyük güç, burada birlikte etkide bulunduğundan, bundan sonraki gelişimin dış dünyaya daha iyi hakim olma ve topluluğun içerdiği insan sayısının daha da artması yolunda sorunsuz olarak ilerlemesi beklenebilir. Bu uygarlığın kendisine dahil olan insanlara mutlu etmek dışında nasıl bir etki yapabileceğini anlamak kolay değildir. Rahatsızlığın nereden gelebileceğini incelemezden önce, önceki tartışmalarımızdan birindeki boşluğu doldurmak için sevginin uygarlığın temellerinden biri olduğu görüşünü bir süre ele alalım. Cinsel, genital sevginin insana en güçlü tatmini sunması, her tür mutluluk için geçerli bir örnek oluşturması deneyiminin, insana yaşamdaki mutluluk arzusunun tatminini cinsel ilişkiler alanında aramayı sürdürmeyi ve genital erotizmi yaşamın merkezine koymayı telkin etmiş olması gerekir demiştik. Bu yolla insanın kendisini dış dünyanın bir parçasına, seçmiş olduğu sevgi nesnesine tehlikeli bir tarzda bağımlı kılacağını, bu nesne tarafından reddedilmesi ya da onu sadakatsizlik veya ölüm nedeniyle yitirmesi durumunda en güçlü acılara maruz kalacağını da eklemiştik. Bu nedenle bütün çağlarda bilgeler, yaşamda bu yolun seçilmemesini üzerine basarak vurgulamışlardır. Yine de bu yol çok sayıda insan için çekiciliğini korumuştur. Küçük bir azınlık, bünyeleri sayesinde mutluluğu sevgi yoluyla bulabilir. Ancak bunun için sevginin işlevinin geniş çaplı ruhsal değişikliklerden geçmesi zorunludur. Bu kişiler, vurguyu sevilmekten sevmeye kaydırarak kendilerini nesnenin onayından bağımsız kılar. Sevgilerini tek tek nesnelere değil, bütün insanlara eşit ölçüde yönelterek sevgi nesnesinin yitirilişinden kendilerini korur. Genital sevginin dalgalanma ve hayal kırıklıklarından kaçınmak için sevginin cinsel hedefinden vazgeçerek içgüdüyü amacı ketlenmiş bir itkiye dönüştürürler. Bu yolla ulaştıkları durgun, şaşmaz, şefkatli duygu durumunun türetilmiş olduğu fırtınalı genital sevgi yaşamıyla dıştan pek bir benzerliği kalmamıştır. Sevginin içsel mutluluk duygusu uğruna sömürülmesinde Assisi'li Francesco en ileri noktaya ulaşmış gibidir. Haz ilkesinin gerçekleştirilmesi tekniklerinden birisi olarak kabul ettiğimiz şey genelde dinle ilişkilendirilmiştir. Bu ilişki benle nesneler arasındaki ayrımın ya da nesnelerin kendi aralarındaki ayrımın göz ardı edildiği ücra alanlarda korunmuş olabilir. Derin güdülerini ileride açıklığa kavuşturacağımız ahlaki bir bakış, bu genel insan ve dünya sevgisini insanın ulaşabileceği en yüce tutum olarak görür. Henüz bu tartışmanın başlarındayken iki temel kuşkumu belirteyim. Seçici olmayan bir sevgi, nesnesine haksızlık ederek değerinin bir kısmını yitirir. Dahası her insan sevgiye layık değildir. Aileyi kuran sevgi, doğrudan cinsel tatminden feragat etmeyen kökensel biçimiyle de, amacı ketlenip şefkate dönüşmüş biçimiyle de, uygarlıkta etkisini göstermeyi, her iki biçimde de çok sayıda insanı işbirliğinin gereklerinin becerdiğinden daha yoğun bir şekilde birbirine bağlama işlevini sürdürür. Dilin, sevgi sözcüğünü kullanışındaki özensizliğin oluşumsal bir haklılığı vardır. Genital gereksinmeleri nedeniyle aile kurmuş olan erkekle dişi arasındaki ilişkiye sevgi denir. Ama ana babayla çocuklar arasındaki, kız ve erkek kardeşler arasındaki olumlu duygulara da her ne kadar bu ilişkiyi amacı ketlenmiş sevgi, şefkat olarak belirtimlememiz gerekirse de sevgi denir. Amacı ketlenmiş sevgi, kökensel olarak tabii ki kösnü sevgiydi. Ve insanların bilinç dışında hala da böyledir. Hem kösnül hem de amacı ketlenmiş sevgi ailenin ötesine uzanır ve o ana dek yabancı olan insanlarla yeni bağlar kurar. Genital sevgi yeni ailelerin kuruluşuna, amacı ketlenmiş sevgi de genital sevginin tek kişiyle sınırlanma gibi kimi kısıtlılıklarını taşımadığı için kültürel açıdan önem kazanan arkadaşlıklara yol açar. Ancak sevginin uygarlıkla ilişkisi gelişme süreci içinde açıklığını yitirir. Bir yandan sevgi uygarlığın çıkarlarına karşı durur. Öte yandan uygarlık sevgiyi esaslı kısıtlamalarla tehdit eder. Uygarlıkla sevgi arasındaki çatlak kaçınılmaz gibidir. Nedeni de hemen açıklık kazanmaz. Çatlama, kendini önce aile ile bireyin ait olduğu daha büyük topluluk arasındaki bir çatışma olarak gösterir. Uygarlığın temel çabalarından birinin, insanları büyük birimler halinde bir araya toplamak olduğunu daha önce saptamıştık. Ama aile, bireyi serbest bırakmak istemez. Aile üyelerinin birlikteliği nedenli sıkıysa, kendilerini diğerlerinden ayırma eğilimleri de o denli güçlü, daha geniş bir yaşam çevresine girmeleri o denli zor olacaktır. Soy oluş açısından daha eski, çocuklukta tek başına hakim olan birlikte yaşama tarzı, sonradan edinilmiş kültürel tarz tarafından yerinden edinmeye karşı direnir. Aileden ayrılma her genç için, çözümü toplum tarafından ergenlik ve erinlik ayinleriyle desteklenen bir sorun haline gelir. Bunların her ruhsal, hatta aslına bakılacak olursa organik gelişimin beraberinde getirdiği zorluklar olduğu düşünülebilir. Üstelik kısa bir süre sonra, başlangıçta sevgi talepleriyle uygarlığın temelini atmış olan kadınlar, uygarlığın akışıyla bir karşıtlık oluşturarak geciktirici ve kısıtlayıcı etkilerini göstermeye başlarlar. Kadınlar, ailenin ve cinsel yaşamın çıkarlarını temsil eder. Giderek artan bir şekilde erkek işi haline gelmiş olan uygarlık uğraşı, kadınların karşısına giderek zorlaşan sorunlar çıkarır ve onları pek üstesinden gelemeyecekleri içgüdü yüceltmelerine zorlar. Erkeğin ruhsal enerjisi sınırsız olmadığından, görevlerini yerine getirebilmek için libidosunu amaca uygun bir şekilde dağıtması gerekir. Uygarlık uğruna kullandığı libidoyu büyük ölçüde kadınlardan ve cinsel yaşamdan geri çeker. Sürekli olarak erkeklerle bir arada bulunma, onlarla olan ilişkilere bağımlı olma, erkeği kocalık ve babalık görevlerine bile yabancılaştırır. Böylece kadın, kendisini uygarlığın talepleri tarafından arka plana itilmiş olarak görür ve uygarlığa karşı düşmanca bir tavır alır. Uygarlık açısından cinsel yaşamın kısıtlanması eğilimi, uygarlık çevresinin genişletilmesi eğilimi kadar açıktır. Daha ilk uygarlık aşaması olan totemizmde, cinsel nesne seçimindeki ensest yasağı, insan cinsel yaşamının tarih boyunca maruz kalmış olduğu en esaslı sakatlanmayı beraberinde getirmiştir. Tabu, yasa ve adetlerle hem erkekleri hem kadınları etkileyen yeni kısıtlamalar getirilmiştir. Bütün uygarlıklar bu alanda aynı derecede ileri gitmez. Toplumun ekonomik yapısı kalan cinsel özgürlüğün miktarını da etkiler. Burada uygarlığın kendi kullanımı için cinsellikten büyük miktarda ruhsal enerji çekip alması gerektiğinden, ekonomik zorunluluğun gerektirdiği şekilde hareket ettiğini biliyoruz. Uygarlığın cinsellik karşısındaki bu tavrı, bir diğerini sömürüsü altına almış bir kabile ya da toplum katmanının tavrı gibidir. Ezilenlerin ayaklanmasından duyulan endişe, en sıkı tedbirlerin alınmasına yol açar. Böylesi bir gelişimin doruğunu, kendi batı uygarlığımızda görürüz. Çocuğun cinsel yaşamının dışa vurumlarının ayıp sayılması psikolojik açıdan tamamen haklı görülebilir. Çünkü yetişkinlerin cinsel arzularına set çekilmesi, eğer buna çocuklukta hazırlık yapılmamışsa hiçbir şekilde olası değildir. Ama uygar bir toplumun bu denli ileri giderek kolayca kanıtlanabilecek, hatta göze çarpan olguları yatsıması hiçbir şekilde haklı gösterilemez. Cinsel açıdan olgun bireyin nesne seçimi karşıt cinsle sınırlanmış, genital olmayan tatminlerin çoğu sapıklık olarak yasaklanmıştır. bu yasaklarda dile getirilen herkes için geçerli tek bir tür cinsel yaşam talebi, insanların cinsel bünyelerindeki doğuştan gelen ya da sonradan edinilmiş eşitsizlikleri göz ardı eder. İnsanların hayli büyük bir kısmını cinsel zevkten yoksun kılar ve böylece de ağır bir haksızlığın kaynağı haline gelir. Normal, yapısal olarak engellenmemiş kişilerin bütün cinsel ilgilerinin hiçbir kayba uğramadan açık bırakılmış kanallara akabilmesi, bu tedbirlerin başarısı olarak görülebilir. Ama dışlanmaya uğramamış olan zıt cinsel genital ilişki, meşruluğun ve tek eşliliğin kısıtlamalarıyla daha da zedelenir. Günümüz uygarlığı cinsel ilişkiye ancak bir erkekle bir kadın arasındaki tek, çözülmez bağlanma temelinde izin verebileceğini, cinsellikten kendi başına bir has kaynağı olarak hoşlanmadığını ve buna yalnızca insanların üremesi için şu ana dek alternatif bir kaynak bulunamadığından tahammül ettiğini açık bir şekilde ortaya koyar. Bu tabii ki aşırı bir durumdur. Bunun kısa süreler için bile olsa uygulanamayacağı ortaya çıkmıştır. Yalnızca zayıf olanlar, cinsel özgürlüklerine bu denli kapsamlı bir müdahaleye boyun eğmiş, güçlü kişiliklerse ancak daha sonra ele alacağımız bir telafi koşuluyla buna izin vermiştir. Uygar toplum, kendi kuralları uyarınca cezalandırılması gereken pek çok ihlale ses etmeksizin göz yummaya mecbur kalmıştır. Ancak karşıt yönde bir hataya düşerek, böylesi bir uygarca tavrın bütün niyetlerine erişemediği için hepten zararsız olduğunu varsaymaktan kaçınmalıyız. Uygar insanın cinsel yaşamı gerçekten de ağır hasara uğramış durumdadır. Hatta ara sıra dış ve saçlarımızın organ olarak gerilemesi gibi gerilemekte olan bir işlev izlenimini uyandırır. Mutluluk duygusunun, yani yaşam amacımızın kaynağı olarak cinsel yaşamın öneminin hatırı sayılır ölçüde azaldığını varsaymak belki de haklı olacaktır. Kimi zaman sadece uygarlığın baskısının değil, işlevin özündeki bir şeyin bizi tam bir tatminden yoksun bıraktığı ve başka yollara sürüklediği izlenimine kapılırız. Bu bir yanılgı da olabilir. Karar vermek zordur. 5. Psikanalitik çalışma, nevrotik denen kişilerin cinsel yaşamın tam da bu engellenmelerine katlanamadıklarını bize göstermiştir. Bu kişiler belirtileriyle kendilerine yan tatminler bulurlar. Ancak bunlar da ya kendi başlarına acılara yol açar ya da kişinin çevre ve toplumla ilişkilerinde güçlüklere neden olarak acı kaynağı haline gelir. Bu son olgu kolayca anlaşılabilir. Ancak diğeri karşımıza bir bilmece çıkarır. Ama uygarlık, cinsel tatmin dışında başka fedakarlıklar da talep eder. Uygarlığın gelişimindeki güçlüğü, libidonun atıllığına, eski bir konumu yenisiyle değiştirme konusundaki isteksizliğine bağlayarak bu durumu genel bir gelişim güçlüğü olarak yorumladık. Uygarlıkla cinsellik arasındaki karşıtlığı, cinsel sevgi iki kişi arasındaki bir üçüncünün yalnızca gereksiz ya da rahatsız edici olabileceği bir ilişkiyken, uygarlığın daha çok sayıda insan arasındaki ilişkilere dayanmasına bağlarken de benzer bir şey söyledik. Sevgi ilişkisinin doruklarındayken çevreye gösterilecek bir ilgi kalmamıştır. Sevgili çifti kendi kendine yeter. Mutlu olmak için ortak bir çocuğa da gereksinim yoktur. Eros'un özünün çekirdeğini, çoktan bir yapma niyetini, bu denli açık bir şekilde ortaya koyduğu bir başka durum yoktur. Ama bu niyetini iki insanın birbirlerini sevmesinde sözcüğün tam anlamıyla gerçekleştirdiğinde daha öteye geçmek istemez. Uygar bir toplumun kendi içlerinde libido açısından doymuş, iş ve çıkar ortaklığı bağıyla da birbirlerine bağlanmış böylesi çift bireylerden oluşması, bu noktaya kadar düşünülebilecek bir şeydir. Bu durumda uygarlığın cinsellikten enerji çekmesi gerekmezdi. Ancak bu arzu edilir durum mevcut değildir ve hiçbir zamanda olmamıştır. Gerçeklik, uygarlığın hakkına düşen mevcut bağlarla yetinmediğini, toplumun üyelerini birbirlerine libido açısından da bağlamak istediğini, bunun için her aracı kullandığını, güçlü özdeşleşmeler sağlamak için her yolu açtığını, topluluk bağını arkadaşlık ilişkileriyle güçlendirmek için büyük miktarda amacı ketlenmiş libidoyu seferber ettiğini gösterir bize. Bu niyetlerin gerçekleştirilmesi için cinsel yaşamın kısıtlanması kaçınılmazdır. Ancak uygarlığı bu yola iten ve cinselliğe karşı çıkışının temelini oluşturan zorunluluğu anlamaktan aciziz. Henüz keşfetmediğimiz rahatsız edici bir öğe söz konusu olsa gerek. Uygar toplumun ideal denen taleplerinden biri bu konuda bize bir ipucu verebilir. Komşunu kendin gibi sev. Dünyaca ünlü bu söz, bunu en gurur duyduğu talebi olarak sergileyen Hristiyanlıktan şüphesiz daha eskidir. Ama çok eski olmadığı da kesindir. Tarih çağları başladıktan sonra bile insanlar henüz böyle bir şeyden habersizdi. Bu talebe karşı sanki ilk kez duyuyormuş gibi naif bir tavır takınacağız. Bu durumda şaşırma ve garipseme duygularına kapılmaktan kendimizi alamayacağız. Ne diye buna mecbur olalım? Bunun bize ne yararı dokunur? Ama her şeyden önce bunu nasıl becerebiliriz? Nasıl mümkün olabilir bu? Sevgim, benim gözümde sorumsuzca saçamayacağım değerli bir şeydir. Uğrunda fedakarlıkta bulunmaya hazır olmam gereken görevler yükler bana. Eğer birini seveceksem, bu kişi bunu bir şekilde hak etmelidir. Bana sağlayabileceği yararları ve benim için cinsel nesne olma şeklindeki olası anlamını bir kenara bırakıyorum. Bu iki tür ilişki komşumuzu sevme kuralı açısından söz konusu değildir. Komşum önemli noktalarda onun şahsında kendimi sevebileceğim ölçüde bana benziyorsa bunu hak eder. Veya onun şahsında kendimin idealini sevebileceğim ölçüde benden mükemmelse bunu hak eder. Eğer arkadaşımın oğluysa onu sevmem gerekir. Çünkü onun başına bir şey geldiğinde arkadaşımın duyduğu acı benim de acım olacaktır. Bu acıyı paylaşmam gerekecektir. Ama bana yabancıysa ve ne kendi değeri ne de duygusal yaşamıma ilişkin edindiği bir önem aracılığıyla beni çekiyorsa, karşımdakini sevmem zor olacaktır. Hatta bu sevgi haksız olacaktır. Çünkü bütün yakınlarımın gözünde sevgim bir tercih olarak değer taşır. Yabancı birini onlara eş kılmak kendilerine haksızlık olur. Ama karşımdakini tıpkı böcek, solucan, su yılanı gibi salt bu dünyaya ait bir canlı olması nedeniyle şu evrensel sevgiyle sevmem gerekiyorsa, korkarım payına düşen sevgi çok az olacaktır. Aklın yargısı uyarınca kendime ayırmaya hakkım olan miktara eşit olamayacak kadar az. Yerine getirilmesi akıl kârı olarak görünmediğine göre böyle şaşalı bir şekilde dillendirilen bir kural neye yarar? Daha yakından baktığımda daha başka güçlüklerle de karşılaşıyorum. Bu yabancı yalnızca genel olarak sevgiye layık olmamakla kalmaz. Samimi olarak itiraf etmem gerekir ki düşmanlığıma, hatta nefretime daha çok hak kazanır. Bana karşı en küçük bir sevgi duymuyor gibidir ve bir parça bile saygı göstermez. Eğer kendisine bir yarar sağlayacaksa bana zarar vermekten kaçınmaz. Sağladığı yarar miktarıyla bana verdiği zararın büyüklüğü arasındaki orantıya bakmaz bile. Hatta bir yarar sağlaması bile gerekmez. Eğer bu yolla herhangi bir arzusunu tatmin edebilecekse, benimle alay etmekten, bana hakaret, iftira etmekten, karşımda gücünü sergilemekten bir an bile geri durmayacaktır. O kendini güvenli, bense çaresiz hissettiğim ölçüde bana karşı böyle davranmasını kesin olarak bekleyebilirim. Başka şekilde davranacak olursa, bir yabancı olarak bana saygı ve hoşgörü gösterirse, ben de zaten hiçbir kurala bağlı olmadan ona aynı şekilde karşılık verirdim. Şu muhteşem emir, komşun seni nasıl seviyorsa sen de komşunu öyle sev olsaydı, buna karşı çıkmazdım tabii. Bana daha da akıl almaz gelen ve içimde daha da şiddetli bir direnci ayaklandıran bir emir daha var. Düşmanlarını sev. Ama iyice düşününce bu emri öncekinden daha büyük bir küstahlık saymakta haksız olduğumu görüyorum. Aslında her iki emir de aynı şeyi söyler çünkü. Şimdi heybetli bir sesin beni uyardığını duyar gibiyim. Tam da bu yüzden. Komşunun sevilmeye layık olmaması ve aslında düşmanın olması nedeniyle onu kendin gibi sevmelisin. O zaman bunun, inanıyorum, çünkü saçma deyimine benzer bir durum olduğunu anlıyorum. Büyük bir olasılıkla komşum beni kendisini sevdiği gibi sevmesi talep edildiğinde benim verdiğim yanıtın aynısını verecek ve beni aynı nedenlerle reddedecektir. Bunu yaparken aynı nesnel temellere yaslanmayacağımı umarım. Ama onun da kastettiği aynı şey olacaktır. Ne de olsa insanların davranışları arasındaki etiğin, koşullara bağlı oluşlarına bakmaksızın, iyi ve kötü olarak sınıflandırdığı farklar vardır. Bu yadsınamayacak farklar ortadan kalkmadığı sürece etiğin yüksek taleplerine uymak, uygarlığın niyetlerine zarar verecektir. Çünkü bu durumda kötülük olumlu kabul edilecektir. Bu noktada Fransız parlamentosunda ölüm cezasının tartışılması sırasında meydana gelen bir olayı hatırlamaktan kendimizi alamayız. Konuşmacılardan biri ölüm cezasının kaldırılmasından yana ateşli bir konuşma yapmış ve coşkulu bir şekilde alkışlanmıştı. Ta ki biri salondan laf atana kadar. Katiller önden buyursunlar. Bütün bunların ardında yatan ve sıklıkla yatsınan gerçek, insanın yumuşak ve sevgiye gereksinim duyan, ancak saldırıya uğradığında kendisini savunmayı becerebilen bir yaratık olmadığı, hayli büyük miktarda saldırganlık eğilimini de içgüdüsel yetileri arasında barındırdığıdır. Bunun sonucu olarak insanın gözünde komşusu yalnızca olası bir yardımcı ve cinsel nesne değil, aynı zamanda saldırganlığını onun üzerinde tatmin edebileceği, iş gücünü karşılığını vermeksizin sömürebileceği, rızası olmaksızın cinsel açıdan kullanabileceği, malını ele geçirebileceği, aşağılayabileceği, acı verebileceği, işkence edebileceği ve öldürebileceği birisidir. Homo homini lupus. İnsan insanın kurdudur. Yaşamın ve tarihin bütün deneyimlerinden sonra kim bu söze karşı çıkacak cesareti gösterebilir ki? Bu korkunç saldırganlık kural olarak ya bir kışkırtma kollar ya da kendini, hedefini aslında daha yumuşak yöntemlerle de erişilebilecek bir davanın hizmetine koşar. Koşullar elverişli olduğunda kendisini normalde ketleyen karşıt ruhsal güçler ortadan kalktığında saldırganlık kendiliğinden ortaya çıkıverir. İnsanı kendi türüne karşı merhamet nedir bilmeyen vahşi bir canavar olarak ortaya çıkarır. Kavimler göçünün, Hunların istilasının, Cengiz Han ve Timur Lenk'in önderliğindeki Moğol denen halkın akınlarının, Kudüs'ün Sofu Haçlılar tarafından fethinin vahşetlerini, hatta yalnızca şu son dünya savaşının dehşetini anımsayacak olursak, bu görüşün gerçeğe uygunluğu karşısında sessizce başımızı eğmek zorunda kalırız. Komşumuzla ilişkimizi bozan ve uygarlığı bunca zahmete zorlayan şey, varlığını kendi içimizde hissedebildiğimiz, diğerlerinde de bulunduğunu haklı olarak varsaydığımız bu saldırganlık eğilimidir. İnsanların birbirlerine karşı bu birincil düşmanlığı yüzünden uygar toplum sürekli olarak çökme tehdidiyle karşı karşıyadır. İş ortaklığının çıkarları insanları bir arada tutamaz. İçgüdüsel tutkular akılcı çıkarlardan daha güçlüdür. Uygarlık, insanların saldırganlık içgüdülerini set çekmek, bunların dışa vurumlarını karşıt ruhsal tepkiler kurma yoluyla düşük düzeyde tutmak için elinde ne varsa seferber etmek zorundadır. İnsanları özdeşleşmelere ve amacı ketlenmiş sevgi ilişkilerini teşvik etmesi beklenen yöntemlerin seferber edilişinin, cinsel yaşantının kısıtlanmasının, komşumuzu kendimiz gibi sevmemiz şeklindeki ideale yönelik emrin nedeni budur. Bu emri gerçekten haklı çıkaran tek olgu, emrin insanın kökensel doğasına en fazla zıt düşen şey olmasıdır. Uygarlık bu yöndeki çabalarında pek başarıya ulaşamamıştır. Kendine, suçlulara karşı güç uygulama hakkı tanıyarak zorbalığın en kaba tecavüzlerini önlemeye çalışır. Ama yasalar, saldırganlığın daha dikkatli ve ince dış vurumlarına karşı çaresizdir. Hepimiz, insanlara ilişkin gençliğimizdeki beklentilerimizi yanılsama kabul edip terk etme noktasına gelir. Yaşamımızın bu insanların kötü niyetleri yüzünden nasıl zorlaştığını ve acı verici bir hal aldığını görebiliriz. Ancak uygarlığı, insanların eylemlerinden çatışma ve yarışmayı dışlamak istemekle suçlamak haksızlık olur. Bunlardan tabii ki vazgeçilemez. Ancak karşıtlık zorunlu olarak düşmanlık değildir. Sadece buna vesile olarak kötüye kullanılır. Komünistler kötülükten kurtulma yolunu bulduklarına inanırlar. Onlara göre insan açıkça iyidir. Komşusuna iyi duygular besler ama özel mülkiyet kurumu doğasını bozmuştur. Malların özel mülkiyeti kimilerinin eline güç verir ve böylelikle de bu kişileri komşusuna kötü davranmaya iter. Mülkiyetten yoksun bırakılanlar kendilerini ezenlere karşı düşmanlık duyarak ayaklanmalıdır. Özel mülkiyet kaldırıldığında bütün mallar ortak kılınıp bunlardan sağlanan yarara herkes ortak edildiğinde insanlar arasındaki kötü niyet ve düşmanlık ortadan kalkacaktır. Bütün gereksinmeler karşılanmış olacağından kimse diğerini düşman olarak görmeyecek. Gerekli olan çalışmaya herkes gönüllü olarak katılacaktır. Komünist sistemin ekonomik eleştirisi konusunda söyleyeceğim bir şey yok. Özel mülkiyetin ortadan kaldırılmasının amaca uygun ve yararlı olup olmadığını inceleyecek durumda değilim. Ama sistemin psikolojik öncülüğünün savunulamayacak bir yanılsama olduğunu görebiliyorum. Özel mülkiyetin ortadan kaldırılmasıyla insanın saldırganlık eğiliminin bir aracı elinden alınmış olur. Şüphesiz güçlü bir araçtır bu. Ama en güçlü araç olmadığı kesindir. Saldırganlığın niyetleri için kötüye kullandığı güç ve etki farklılıkları da değiştirilmemiştir. Saldırganlığın özü de. Saldırganlık mülkiyet ile yaratılmamıştır. Mülkiyetin henüz son derece kıt olduğu tarih öncesi devirlerde saldırganlık neredeyse sınırsız olarak hüküm sürmekteydi. Daha mülkiyetin ilk, anal biçiminin henüz terk edilmekte olduğu çocuklukta bile saldırganlık kendini gösterir ve belki de anne ile erkek çocuk arasındaki ilişki dışında insanlar arasındaki hemen tüm şefkat ve sevgi ilişkilerinin temelinde saldırganlık bulunur. Maddi nesneler üzerindeki kişisel hak ortadan kaldırılsa bile diğer açılardan eşit kılınmış insanlar arasında en güçlü kıskançlık ve en şiddetli düşmanlık kaynağı olarak cinsel ilişki ayrıcalığı varlığını sürdürecektir. Cinsel yaşamın tümüyle serbest hale getirilmesi, yani uygarlığın tohumu olan ailenin ortadan kaldırılmasıyla bu ayrıcalığın yok edilmesi durumunda, uygarlığın gelişiminin nerelere varacağını önceden kestirmek kolay değildir. Ancak insan doğasının yok edilemez özelliğinin burada da uygarlığın peşini bırakmayacağını tahmin edebiliriz. Öyle görünüyor ki, İnsanların bu saldırganlık eğilimlerinin tatmininden vazgeçmeleri kolay olmayacaktır. Bu eğilim olmadan kendilerini rahat hissedemezler. Bu içgüdüye dışarıdan gelenlere düşmanlık besleme şeklinde bir çıkış yolu tanıyan küçük bir uygarlık çevresinin sağladığı avantaj yabana atılmamalıdır. Saldırganlıklarının dışa vurumuna maruz kalacak başka bir topluluk olduğu sürece çok sayıda insanı birbirine sevgi bağıyla bağlamak mümkündür. Komşu topraklarda yaşayan ve birbirlerine başka açılardan da bağlı olan toplulukların, örneğin İspanyollarla Portekizlilerin, Kuzey ve Güney Almanların, İngiliz ve İskoçların vesaire birbirleriyle çatışmaları ve alay etmeleri olgusunu başka bir yerde tartışmıştı. Buna pek de açıklayıcı olmayan küçük farkların narsisizm adını verdim. Burada saldırganlık eğiliminin topluluğun üyelerinin bir aradalığını kolaylaştıran rahat ve nispeten zararsız bir tatmini söz konusudur. Bu anlamda dört bir yana dağılmış olan Yahudi halkı konakladığı yerlerdeki halkların kültürlerine takdire değer hizmetlerde bulunmuştur. Ne yazık ki Orta Çağ'ın tüm Yahudi kıyımları o dönemi Hristiyan dostları için daha barışçıl ve güvenli bir hale getirmeye yetmemiştir. Havari Paulus'un sevgiyi Hristiyan cemaatinin temeline yerleştirmesinden sonra Hristiyanlığın dışarıda kalanlara karşı aşırı hoşgörüsüz davranması kaçınılmaz olmuştur. Devlet yapıları sevgiye dayanmayan Romalılarda ise dinin bir devlet işi sayılmasına ve devletin dinle iç içe geçmesine karşın dinsel hoşgörüsüzlük söz konusu bile değildi. Almanların dünya hakimiyeti düşünün bir parçasının Yahudi düşmanlığı olması anlaşılmaz bir tesadüf değildi. Rusya'da yeni bir komünist kültür oluşturma çabasının psikolojik desteğinin burjuvazinin kıyıma uğratılmasından gelmesini de kolayca kavrayabiliriz. Tek sorun, Sovyetlerin burjuvalarının kökünü kuruttuktan sonra nereye yönelecekleri endişesidir. Uygarlık, insanların yalnızca cinselliğini değil, saldırganlık eğilimini de böylesi büyük fedakarlıklara zorladığına göre, insanların uygarlığın içinde kendilerini mutlu hissetmekte zorluk çekmeleri daha bir anlaşılırlık kazanır. Hiçbir içgüdü kısıtlaması tanımadıkları için ilk insanlar bu anlamda gerçekten de daha iyi durumdaydılar. Bunu dengeleyen unsur, böylesi bir mutluluğu uzun süre tatma garantisinin çok düşük oluşuydu. Uygarlık, insanın mutluluk olanağının bir bölümünü bir parça güvenlikle takas etmiştir. Ancak unutmamamız gereken bir nokta, ilkel ailede yalnızca aile reisinin böyle bir içgüdü özgürlüğünün keyfini çıkardığıdır. Diğer bireyler köleci bir baskı altında yaşıyordu. Uygarlığın nimetlerinden yararlanan azınlıkla bunlardan yoksun bırakılmış bir çoğunluk arasındaki karşıtlık, uygarlığın bu ilk çağlarında aşırılığa vardırılmıştı. Bugün yaşamakta olan ilkel halkların titiz bir şekilde incelenmesi, bunların içgüdüsel yaşamlarının özgürlük açısından hiç de imrenilecek durumda olmadığını göstermiştir. Bu yaşamda modern uygar insanınkinden farklı, belki de daha katı kısıtlamalar söz konusudur. Günümüz uygarlığının içinde bulunduğu duruma, mutluluk verici bir yaşam düzeni talebimizi yerine getirmekte ne denli yetersiz kaldığı, belki de önlenebilecek ne çok acıya izin verdiği şeklinde haklı olarak karşı çıkıyorsak, yetersizliğinin köklerini acımasız bir eleştiriyle ortaya koymaya çabalıyorsak, bu yaptığımız uygarlık düşmanlığı değil, en doğal hakkımızı kullanmaktır. Uygarlığımızda gereksinimlerimizi daha iyi tatmin edecek ve bu eleştirilere muhatap olmayacak değişiklikleri adım adım hayata geçirmeyi umabiliriz. Ama belki de uygarlığın özünde yer alan ve hiçbir reform çabasıyla giderilemeyecek güçlüklerin var olduğu fikrine kendimizi alıştırmamızda yarar vardır. İçgüdü kısıtlanmasının getirdiği, kendilerine hazırlıklı olduğumuz görevler dışında, kitlenin psikolojik sefaleti denilebilecek bir durum da tehlike olarak baş gösterir. Bu tehlike, özellikle toplumsal bağların esas olarak üyelerin kendi aralarındaki özdeşleşmeler ile sağlandığı, önder durumundaki bireylerin ise kitle oluşumunda üzerlerine düşmesi beklenen önemi kazanmamış olmaları durumunda söz konusudur. Amerika'nın şimdiki kültürel durumu, uygarlığın uğramış olduğundan endişe ettiğimiz bu zararın incelenmesi açısından iyi bir fırsat sunabilir. Ama kendimi Amerikan uygarlığının eleştirisine girişmeye kaptırmayacağım. Benim de Amerikan yöntemlerine başvurmaya kalktığım izlenimini uyandırmak istemem. 6. Hiçbir eserimde bu seferkinde olduğu kadar herkesin bildiği şeyleri ortaya koyduğum, kağıt ve mürekkebi, daha ileriki aşamada dizgi ve baskıyı aslında gayet açık şeylere anlatmak için seferber ettiğim duygusuna kapılmamıştım. Bu yüzden özel, bağımsız bir saldırganlık içgüdüsünün kabulü, psikanalitik içgüdü kuramında bir değişiklik anlamına gelirse bu konuyu ele almış olduğum için memnunluk duyacağım. Söz konusu olanın bir değişiklik değil, çoktan varılmış bir yön değişiminin daha belirgin kılınması ve sonuçlarının izlenmesi olduğu görülecektir. Analitik kuramın yavaş gelişen bölümleri arasında en zahmetli ilerleyeni içgüdü kuramıydı. Ancak bu kuram bütün açısından o denli vazgeçilmez bir noktadaydı ki yerine bir şey konması gerekiyordu. Başlangıçtaki çaresizlik içinde şair filozof Schiller'in "Dünyayı döndüren açlık ve sevgidir" sözü bana ilk dayanağı sağladı. Açlık, bireyin varlığını korumayı amaçlayan içgüdülerin temsilcisi olarak kabul edilebilirdi. Sevgi ise nesnelerin peşinden koşar. Doğa tarafından her anlamda desteklenen asıl işlevi türün varlığının korunmasıdır. Böylelikle önce ben içgüdüleri ve nesne içgüdüleri birbirlerinin karşısına çıkmış oldu. yalnızca ve yalnızca nesne içgüdülerinin enerjisini libido olarak adlandırdım. Böylelikle ben içgüdüleriyle en geniş anlamıyla sevginin nesneye yönelik libidinal içgüdüleri arasında bir antitez vardı. Bu nesne içgüdülerinden biri sadist içgüdü, amacının sevgi dolu olmamasıyla diğerlerinden ayrılıyordu. Ayrıca kim açılardan açıkça ben içgüdülerine katılıyor, libidinal bir niyet içermeyen iktidar içgüdüleriyle yakın akrabalığını gizleyemiyordu. Ama bu uyuşmazlığın üstesinden gelindi. Tabii ki sadizm açıkça cinsel yaşama ait bir olguydu. Vahşi oynaşma yumuşak oynaşmanın yerine geçebilirdi. Nevroz, kendini koruma amacıyla libidonun talepleri arasındaki mücadelenin, benin büyük acılar ve vazgeçişler pahasına kazanmış olduğu bir mücadelenin sonuncusuymuş gibi görünüyordu. Bu görüşün bugün bile çoktan aşılmış bir yanlıştan ibaret olmadığını her analizci kabul edecektir. Ancak araştırmamız bastırılmış olandan bastırıcı güçlere, nesne içgüdülerinden bene doğru ilerledikçe bu görüşte bir değişiklik yapılması kaçınılmaz hale geldi. Bu noktada narsizm kavramının ortaya atılması, yani benin kendisinin libido yatırımıyla yüklü bulunduğu, hatta libidonun ana yurdu olduğunun ve bir ölçüde harekat noktası olarak kaldığının fark edilmesi belirleyici oldu. Narsistik libido, nesnelere yönelerek nesne libidosu haline gelebilir ve tekrar narsistik libidoya dönüşebilir. Narsizm kavramı, travmatik nevrozların, psikoza yakın duygulanımların pek çoğunun ve psikozların analitik olarak kavranmasını olanaklı hale getirdi. Aktarım nevrozlarını benin cinsellikten kaçınma çabaları olarak yorumlamaktan vazgeçmek gerekmiyordu. Ama libido kavramı tehlikeye düşmüştü. Ben, içgüdüleri de libidinal olduğundan, libidonun Jung'un daha önce savunmuş olduğu gibi, genelde içgüdüsel enerjiyle aynı şey sayılması bir süre için kaçınılmaz görülmüştü. Yine de nedenini bilmemekle beraber, bütün içgüdülerin aynı türden olamayacağına inanmayı sürdürüyordum. Bir sonraki adımı, zorlantılı tekrarı ve içgüdüsel yaşamın tutucu niteliğini ilk kez fark ettiğimde, haz ilkesinin ötesinde 1920 ile attım. Yaşamın başlangıcı konusundaki kurgulardan ve biyolojik paralelliklerden yola çıkarak, canlı varlığı koruma ve sürekli daha büyük birimler halinde bir araya getirme içgüdüsünün yanı sıra, bu birimleri çözmeye ve başlangıçtaki inorganik duruma geri götürmeye çabalayan karşıt bir içgüdünün var olması gerektiği sonucuna vardım. Yani Eros'un yanı sıra bir ölüm içgüdüsü de vardı. Yaşamın görüngüleri bu iki içgüdünün birlikte veya birbirlerine karşı oluşturdukları etkilerle açıklanabilirdi. Ancak varsayılan bu ölüm içgüdüsünün etkinliklerini ortaya koymak kolay değildi. Eros'un dışa vurumları dikkat çekici ve yeterince görüntülüydü. Ölüm içgüdüsünün organizmanın içinde sessiz bir şekilde o organizmayı çözmek için çaba gösterdiği varsayılabilirdi. Ama bu tabii ki bir kanıt değildi. İçgüdünün bir kısmının dış dünyaya yöneldiği, saldırganlık ve yıkıcılık içgüdüsü olarak ortaya çıktığı fikri bizi daha ileri götürdü. Buna göre organizmanın kendisini değil, kendisi dışındaki cansız ya da canlı şeyleri yok etmesi, içgüdüyü Eros'un hizmetine girmeye zorlamış oluyordu. Tersi durumda dışa yönelik bu saldırganlığın kısıtlanması, zaten süre gitmekte olan öz yıkım sürecini hızlandırmalıydı. Bu örnekten hareketle söz konusu iki içgüdüye çoğunlukla ya da her zaman birlikte rastlandığı, iki içgüdünün değişen ve son derece farklı oranlarda bir araya geldikleri için tanınamadıkları tahmin edilebilirdi. Cinselliğin içgüdü bileşeni olarak biline gelen sadizm de sevgi çabasıyla yıkım içgüdüsünün güçlü bir birlikteliği olmalıydı. Sadizmin karşılığı olan mazoşizm ise içe yönelik yıkıcılıkla cinselliğin başka yerde görülemeyecek bir eğilimi görülür ve elle tutulur kılan bir biçimde birleşmesiydi. Ölüm ya da yıkım içgüdüsü varsayımı analitik çevrelerde bile itirazla karşılaştı. Sevgide tehlikeli ve düşmanca sayılan her şeyi daha çok sevginin doğasındaki kökensel bir çift kutupluluğa atfetme eğilimine sıklıkla rastlandığını biliyorum. Burada geliştirilen görüşleri başta deneme kabiliğinden sahipleniyordum. Ama zaman içinde üzerimde öyle bir güç kazandılar ki artık başka şekilde düşünemez oldum. Demek istediğim, bu görüşlerin olası diğer bütün kuramlara oranla karşılaştırma kabul etmeyecek ölçüde kullanışlı oldukları, bilimsel çalışmada ulaşmaya çalıştığımız, olguları göz ardı etmeyen ve çarpıtmayan bir basitleştirme sağladıklarıdır. Sadizm ve mazoşizm de dışarıya ve içeriye yönelen, yıkım içgüdüsünün erotizmle sıkı sıkıya bir araya gelmiş biçimlerinin gözlerimizin önünde durduğunu biliyorum. Ama erotik olmayan saldırganlık ve yıkıcılığın her yerde var olduğunu nasıl gözden kaçırmış, buna yaşamın yorumlanışında layık olduğu yeri vermeyi nasıl ihmal etmiş olduğumuzu anlamakta güçlük çekiyorum. İçe yönelik yıkım içgüdüsü, erotik bir yön taşımadığı zaman çoğunlukla algılanmaz zaten. Yıkım içgüdüsü fikri, psikanalitik literatürde ilk kez boy gösterdiği zaman buna nasıl karşı çıktığımı ve bu fikre açık bir hale gelmemin ne kadar uzun sürdüğünü anımsıyorum. Başkalarının aynı şekilde buna karşı çıkmış ve çıkıyor olması daha az şaşırtıcı geliyor bana. Çünkü insanın kötülüğe, saldırganlığa, yıkıma ve dolayısıyla vahşete yönelik doğuştan gelen bir eğilim taşıdığından bahsetmek, küçük çocukların hoşuna gitmez. Tanrı insanları kendi mükemmelliğinin bir eşi olarak yaratmıştır tabii ki. Kötünün, Hristiyan biliminin teminatlarına karşın yatsınamaz varlığını, Tanrı'nın mutlak kudret ve iyiliğiyle bağdaştırmanın ne denli zor olduğunun kendisine hatırlatılmasını istemez insan. Tanrı'nın mazur görülmesi için en iyi neden, Yahudinin Ari ırk idealinin dünyasında oynadığı, ekonomik boşalma aracı rolünü üstlenen şeytanın varlığıdır. Ama böyle olsa bile Tanrı şeytanın varlığından da, şeytanda cisimleşen kötülükten de sorumlu tutulabilir. Bu güçlüklerle yüz yüze gelen insanlara verebileceğim tavsiye, yeri geldiğinde insanın derin ahlaki doğası karşısında yerlere kadar eğilmektir. Bu, herkesin sevgisini kazanmamızı ve pek çok hatamıza göz yumulmasını sağlar. Eros'un gücünün dışa vurumları için, bunları ölüm içgüdüsünün enerjisinden ayırt etmek amacıyla libido adı kullanılabilir. Ölüm içgüdüsünü tespit etmenin güç olduğunu teslim etmeliyiz. Ölüm içgüdüsünü yalnızca Eros'un ardında kalmış bir şey olarak tahmin edebiliriz. Eros'la bir araya gelip ortaya çıkmadıkça onu göremeyiz. Ölüm içgüdüsünün özünü ve Eros'la ilişkisini en açık bir biçimde, erotik amacı kendi keyfince yönlendirdiği ama bu arada cinsel itkiyi tamamen doyurduğu sadizmde kavrayabiliriz. Ama cinsel niyet gütmeden ortaya çıktığı yerlerde, en kör yıkıcı hiddette bile, bene eski mutlak güç arzularının gerçekleşmesini göstermesi dolayısıyla, ölüm içgüdüsünün tatmininin olağanüstü yüksek bir narsistik hazla bağlantılı olduğu gözden kaçmaz. Ilımlı ve dizginlenmiş, adeta amacı ketlenmiş olan yıkım içgüdüsü, nesnelere yöneldiğinde benin yaşamsal gereksinmelerini tatmin etmesini ve doğa üzerinde hakimiyet kurmasını sağlamak zorundadır. Bu içgüdünün varlığına dair varsayım, teorik temellere dayandığı için, teorik itirazlara karşı tam bir güvence altına alınmış olmadığını kabul etmek gerekiyor. Ama bilgimizin bugün bulunduğu noktada durum bize böyle görünmektedir. Gelecekteki araştırma ve düşünceler şüphesiz belirleyici bir açıklık sağlayacaktır. Bundan sonra saldırganlık eğiliminin insanda var olan kökensel, bağımsız bir içgüdü olduğu görüşünü savunuyor ve uygarlığın önündeki en güçlü engel olduğunu tekrarlıyorum. Bu incelemenin bir noktasında uygarlığın insanın maruz kaldığı bir süreç olduğu görüşüne varmıştım. Hala da bu görüşün etkisindeyim. Uygarlığın Eros'un hizmetinde ayrık durumdaki bireyleri, giderek aileleri, ardından boyları, halkları ulusları büyük bir birlik, insanlığın birliği şeklinde birleştirme amacına sahip bir süreç olduğunu ekleyebilirim. Bunun neden gerçekleşmesi gerektiğini bilmiyoruz. Eros'un işi budur. Bu insan yığınlarının birbirlerine libido temelinde bağlanmaları gereklidir. Yalnızca zorunluluk, ortak çalışmanın yararları insanları bir arada tutmayacaktır. Ama insanların doğal saldırganlık içgüdüsü, her birinin herkese, herkesin her birine karşı duyduğu düşmanlık, uygarlığın bu programına karşı durur. Bu saldırganlık içgüdüsü, Eros'un yanında rastladığımız, dünyanın hakimiyetini onunla paylaşan ölüm içgüdüsünün bir türevi ve ana temsilcisidir. Sanırım şimdi uygarlığın evriminin anlamı aydınlığa kavuşuyor. Evrim, insan türü üzerinde süren, Eros ve ölüm, yaşam içgüdüsüyle yıkım içgüdüsü arasındaki savaşı göstermelidir. Yaşamın asıl içeriği işte budur. Ve bu yüzden de uygarlığın evrimi, kısaca insan türünün yaşam kavgası olarak betimlenebilir. Ve devlerin bu çatışmasını dadılarımız semadan ninniler söyleyerek yatıştırmak ister. 7. Akrabalarımız olan hayvanlar niye böyle bir uygarlık kavgası sergilemiyor? Bunu bilemeyiz ki. Büyük bir olasılıkla aralarından bazıları, arılar, karıncalar, termitler, bugün hayran kaldığımız devlet kurumlarını, görev dağılımını, bireyselliğin sınırlanışını sağlayana kadar binlerce yıl boyunca mücadele vermiştir. Bugünkü durumumuzun belirleyici özelliği, duygularımızın bize bu hayvan devletlerinin ve bunlarda bireye verilen rollerin hiçbirinde mutlu olamayacağımızı söylüyor olmasıdır. Diğer hayvan türlerinde, çevrenin etkileriyle içlerinde çarpışan içgüdüler arasındaki geçici bir denge durumuna ulaşılmış ve böylelikle de gelişmeleri bir durma noktasına varmış olabilir. İlk insanlarda yeni bir libido atılımı, yıkım içgüdüsünün yeniden etkinlik kazanmasına yol açmış olabilir. Bu noktada henüz yanıtı olmayan pek çok soru vardır. Daha akla yakın bir başka soru sorabiliriz. Uygarlık, kendisine karşı duran saldırganlığa ket vurmak, onu zararsız kılmak, belki de ortadan kaldırmak için hangi araçları kullanır? Bu yöntemlerden bazılarıyla daha önce karşılaşmıştık ama en önemlisiyle henüz karşılaşmadık sanırım. Bunu bireyin gelişim öyküsünde inceleyebiliriz. Bireyin saldırganlık arzusunu zararsız kılacak şey nedir? Tahmin edemeyeceğimiz, halbuki son derece açık olan garip bir şeydir bu. Saldırganlık içe atılır, içselleştirilir ama aslında gelmiş olduğu yere geri gönderilmekte, yani bireyin kendi benine yöneltilmektedir. Tahmin edemeyeceğimiz, halbuki son derece açık olan garip bir şeydir bu. Saldırganlık içe atılır, içselleştirilir ama aslında gelmiş olduğu yere geri gönderilmekte, yani bireyin kendi benine yöneltilmektedir. Üst ben olarak benin geri kalan bölümlerinin karşısında duran ve vicdan biçimini alarak benin aslında başkalarında, yabancı bireylerde tatmin etmekten hoşlanacağı aynı katı saldırganlık eğilimini bene karşı gösteren bir ben bölümü tarafından devralınır. Katı üst benle hakimiyeti altındaki ben arasındaki gerilime suçluluk duygusu deriz. Bu, kendini cezalandırma gereksinimi şeklinde dışa vurur. Yani uygarlık, bireyin tehlikeli saldırganlık arzusunun üstesinden bireyi zayıf düşürerek, silahsızlandırarak ve bireyin tıpkı ele geçirilmiş bir şehirdeki işgal kuvvetleri gibi bir iç merci tarafından gözetlenmesini sağlayarak gelir. Suçluluk duygusunun oluşumu hakkında analist, diğer psikologlardan farklı düşünür. Ancak analist içinde bu duyguyu açımlamak kolay olmayacaktır. Öncelikle suçluluk duygusunun nasıl oluştuğu sorulduğunda karşı çıkılamayacak bir yanıt alır. İnsan kötü olduğunu bildiği bir şeyi yapmışsa kendini suçlu, dindar kişilerin ifadesiyle günahkar hisseder. Ardından bu yanıtın ne kadar yetersiz olduğu fark edilir. bir süre tereddüt geçirdikten sonra kötülük yapmamış ama kötülük yapma niyeti taşıdığını fark etmiş olan kişinin de kendini suçlu sayabileceğini ekleriz. O zaman da niye burada niyetin eylemle bir tutulduğu sorusu ortaya çıkar. Ancak her iki durumda kötülüğün zaten istenmeyen, eyleme geçirilmemesi gereken bir şey olarak görüldüğünü varsayar. Bu yargıya nasıl varılır? İyi ve kötüye ilişkin kökensel, deyim yerindeyse doğal bir ayrım yeteneğinin varlığı kabul edilemez. Kötü, genellikle ben için zararlı ya da tehlikeli bir şey olmamakla kalmaz. Tersine, benim arzu ettiği, ona keyif veren bir şeydir. O halde burada yabancı bir etki söz konusudur. Neyin iyi, neyin kötü sayılması gerektiğini o belirler. Kendi duyguları insanı bu yola yöneltmeyeceğinden, insanın bu yabancı etkiye boyun eğmek için bir nedeni olması gerekir. Bu nedeni çaresizliğinde ve başkalarına bağımlılığında buluruz kolaylıkla. Bunu en iyi şekilde sevgiyi yitirme kaygısı olarak tanımlayabiliriz. İnsan bağımlı olduğu bir başkasının sevgisini yitirdiğinde, kimi tehlikeler karşısındaki güvenliği de elden gider. Özellikle de kendisinden güçlü olan kişinin cezalandırma yoluyla üstünlüğünü kanıtlaması tehlikesine maruz kalır. Yani başlangıçta kötü, karşılığı sevgi yitimi tehdidi olan şeydir. Bu yitirme kaygısı nedeniyle kötülükten kaçınmak gerekir. Bu yüzden de kötülüğü yapmış olmakla henüz yapmamış olmak arasında pek bir fark yoktur. Her iki durumda da tehlike ancak otorite bunu keşfettiği an ortaya çıkar ve otorite her iki durumda da benzer bir davranış gösterecektir. Bu ruh durumu vicdan rahatsızlığı olarak adlandırılır. Ama aslında bu adı hak etmez. Çünkü bu aşamada suçluluk duygusu açıkça sevgi yitiminden duyulan kaygı yani toplumsal kaygıdır. Bunun küçük çocuklarda başka türlü olması mümkün değildir. Ama pek çok yetişkinde de babanın ya da anne ve babanın yerini daha büyük bir insan topluluğunun alması dışında değişen bir şey olmaz. Bu yüzden de otoritenin bunu keşfetmeyeceğinden ya da kendilerine bir şey yapamayacağından emin olduklarında zevk vadeten bir kötülüğü düzenli olarak yapmaktan geri durmazlar. Tek korkuları bunun keşfedilmesidir. Günümüz toplumu bu ruh durumunu genel olarak hesaba katmak zorundadır. Ancak otorite bir üst benin oluşturulmasıyla içselleştirildiği zaman büyük bir değişiklik gerçekleşir. Böylelikle vicdana ait görüngüler bir üst aşamaya yükselir. Aslında ancak şimdi vicdandan ve suçluluk duygusundan bahsedilebilir. Artık keşfedilmekten duyulan kaygı söz konusu olmaktan çıkar. Kötülük yapmakla kötülük yapmayı arzulamak arasındaki fark tümüyle ortadan kalkar. Çünkü üst bedenden hiçbir şey saklanamaz. Düşünceler bile. Ama durumun vahameti ortadan kalkmıştır. Çünkü düşüncemize göre üst benin sıkı sıkıya bağlı olduğu bene kötü davranması için hiçbir nedeni yoktur. Ancak geçmişte olan ve üstesinden gelinen şeylerin varlıklarını sürdürmelerini sağlayan oluşumsal etki, durumun temelde en başta olduğu gibi kalmasında kendini gösterir. Üst ben, günahkar bene yukarıda bahsi geçen aynı kaygı duygularıyla işkence eder ve benin dış dünya tarafından cezalandırılmasına yol açacak fırsatları kollar. Bu ikinci gelişim aşamasında vicdan, ilk aşamada rastlanmayan ve açıklanması artık kolay olmayan ilginç bir özellik gösterir. İnsan ne kadar erdemliyse üst bende o kadar sıkı ve şüpheci davranır. Öyle ki sonuçta kendilerine en ağır günahkarlık suçlamalarını yöneltenler, azizlik yolunda en ileri noktaya ulaşmış kişilerdir. Burada erdem, layık olduğu ödülün bir kısmını yitirir. Boyun eğmiş ve zevklerden feragat etmiş durumdaki ben, hocasının güvenini kazanamaz ve bu uğurda sanki boşuna çaba gösterir. Ama bu noktada itiraz hazırdır. Bunlar yapay olarak oluşturulmuş zorluklardır. Daha sıkı ve uyanık bir vicdan, ahlaklı insanların en başta gelen özelliğidir zaten. İçgüdülerin tatminine yönelik ayartmalar göz önüne alındığında, Azizler kendilerini günahkar ilan etmekte haksız sayılmazlar. Bu ayartmalar arada bir tatmin edildiklerinde en azından bir süreliğine azaldıkları halde sürekli engellenmeleri durumunda arttıkları için bu kişiler bunların etkilerine özellikle açıktır. Sorunlarla dolu olan etik alanına ilişkin bir başka olgu da talihsizliğin, yani dışsal engellenmenin üst bende vicdanın gücünü arttırmasıdır. İşleri iyi gittiği sürece insanın vicdanı da yumuşaktır ve benin pek çok şeyi yapmasına izin verir. Başına bir terslik geldiği zamansa insan içine döner, günahkarlığının farkına varır, vicdani taleplerini arttırır, zevklerden feragat eder, kefaret ödeyerek kendisini cezalandırır. Halklar da böyle davranmıştır ve hala da böyle davranır. Ancak bu durum, içe yansıtılarak üst bene dahil olduktan sonra terk edilmeyen, üst benin yanında ve ardında varlığını sürdürmeye devam eden vicdanın kökensel, çocuksu aşamasıyla kolayca açıklanır. Kaderin, ebeveyn merciğinin yerini aldığı kabul edilir. Kişinin başına bir terslik gelmesi, bu en yüksek gücün artık kişiyi sevmediği anlamına gelir. Bu sevgi yitimi tehdidi karşısında insan, bahta açık olduğunda ihmal etme eğilimi gösterdiği, ebeveynin üst bendeki temsilcisi önünde yeniden boyun eğer. Bu, katı bir dinsel bakışla, kaderin tanrısal iradenin ifadesi sayıldığı durumlarda özellikle belirgin olarak görülür. İsrail halkı kendini Tanrı'nın gözde evladı sayıyordu. Ulu baba, kendi halkı olan bu insanların üzerine birbiri ardına uğursuzluk yağdırdığında, halkın bu ilişkiye güveni ya da Tanrı'nın gücü ve adaletine inancı sarsılmadı. Bunun yerine kendisine günahkarlığını gösterecek peygamberler çıkardı ve suçluluk duygusundan, rahip dininin aşırı katı kurallarını yarattı. İlkel insanın davranışıysa şaşılacak derecede farklıdır. Bir talihsizliğe uğradığında suçu kendisinde değil, açıkça üzerine düşeni yapmamış olan fetişte bulur ve kendisini cezalandırmak yerine onu da ver. Böylelikle suçluluk duygusunun iki kaynağını görüyoruz. Otorite karşısında duyulan korku ve daha sonra ortaya çıkan üst bene karşı duyulan korku. Bu korkuların ilki içgüdülerin tatmininden vazgeçmeyi, diğeri ise yasak arzuların varlığı üst benden gizlenemeyeceği için ayrıca cezalandırmayı dayatır. Bunun yanı sıra üst benin katılığının yani vicdanın talebinin nasıl anlaşılabileceğini de gördük. Vicdanın yaptığı, görevine son verdiği ve kısmen de yerini aldığı dış otoritenin katılığını sürdürmektir sadece. Şimdi içgüdülerin yatsınmasının suçluluk duygusuyla nasıl bir ilişki içinde olduğunu da görüyoruz. İçgüdülerin yatsınması, başlangıçta dış otoriteden duyulan korkunun sonucudur. Otoritenin sevgisini yitirmemek için tatminlerden vazgeçilir. Bu yerine getirildiğinde dış otoriteyle tabiri caiz ise ödeşilmiştir ve geriye bir suçluluk duygusu kalması söz konusu değildir. Üst benden duyulan korkuda ise durum farklıdır. Burada içgüdünün yatsınması yeterince yardım sağlayamaz. Çünkü arzu varlığını sürdürür ve üst benden saklanamaz. Yani içgüdünün yatsınmasına karşın bir suçluluk duygusu ortaya çıkar ve bu da üst benin devreye sokulması, bir diğer deyişle vicdanın oluşturulması açısından önemli bir ekonomik dezavantajdır. İçgüdü yatsınmasının artık tam olarak özgürleştirici bir etkisi yoktur. Erdemli feragat artık sevgi garantisiyle ödüllendirilmez. Dış mutsuzluk, dış otoriteden kaynaklanan sevgi yitimi ve ceza tehdidinin yerini sürekli bir iç mutsuzluk, suçluluk duygusunun yarattığı gerilim almıştır. Bu ilişkiler öylesine karışık ve aynı zamanda öylesine önemlidir ki, tekrara düşecek olsam da bunları bir başka açıdan daha ele almak istiyorum. Önümüzde şöyle bir kronolojik sıra vardır. Önce dış otoritenin saldırganlığından duyulan korku sonucu içgüdünün yatsınması, sevgi itiminden duyulan korku aslında bu kapıya çıkar sevgiyi cezanın saldırganlığından korur, ardından iç otoritenin kurulması, bundan duyulan korku nedeniyle içgüdünün yatsınması, vicdan korkusu. Bu ikinci durumda kötü eylemle kötü niyet eşdeğer sayılır ve ortaya suçluluk duygusuyla cezalandırılma gereksinimi çıkar. Vicdanın saldırganlığı, otoritenin saldırganlığını içinde barındırır. Durum bu noktaya kadar aydınlığa kavuşmuştur ama talihsizliğin, dışarıdan dayatılan engellenmenin vicdanı güçlendiren etkisi, vicdanın en iyi ve en itaatkar insanlardaki sertliği nereye yerleştirilebilir? Vicdanın bu iki özelliğini açıklamış, ancak muhtemelen bu açıklamaların temele kadar inmediği, geriye açıklanmamış bir şey kaldığı izlenimine kapılmıştık. Bu noktada nihayet tümüyle psikanalize özgü ve insanların normal düşüncelerine yabancı bir fikir işin içine girer. Bu konumuzun nasıl olup da bize karmaşık ve karanlık görünmek durumunda olduğunu anlamamızı sağlayan bir fikirdir. Başlangıçta vicdan, daha doğrusu sonradan vicdana dönüşecek olan korku, içgüdünün yatsınmasının nedenidir. Ama sonra durum tersine döner. Şimdi her yatsıma vicdanın dinamik bir kaynağı haline gelir. Her yeni yatsıma vicdanın sertliğini ve hoşgörüsüzlüğünü arttırır. Vicdanın oluşumunun tarihi hakkında bildiklerimizle biraz daha uyumlu hale getirebilsek şu çelişik ifadeyi kabullenebilirdik. Vicdan, içgüdü yatsınmasının sonucudur. Ya da bize dışarıdan dayatılan içgüdü yatsınması, daha sonra bizden başka içgüdü yatsınmaları talep eden vicdanı yaratır. Aslında bu ifadenin vicdanın oluşumuna ilişkin bildik görüşle çelişkisi çok da büyük değildir. Bu çelişkiyi daha da azaltmanın bir yolunu görebiliyoruz üstelik. Bunu kolay anlaşılır bir şekilde sergileyebilmek amacıyla saldırganlık içgüdüsü örneğini ele alalım ve diyelim ki bu durumda hep saldırganlığın yatsınması söz konusudur. Tabii ki bu yalnızca geçici bir varsayım olarak görülmelidir. İçgüdü yansınmasının vicdan üzerindeki etkisi, tatmininden vazgeçtiğimiz her saldırganlığın üst ben tarafından benimsenmesi ve üst benin bene karşı saldırganlığının artması şeklinde kendini gösterir. Bu olgu, vicdanın kökensel saldırganlığının dış otoritenin sertliğinin devamı olduğu, yani yatsımayla hiçbir ilgisinin olmadığı görüşüne uymaz. Ancak üst benin ilk saldırganlık donanımının başka bir şekilde türediğini varsayarsak bu uyuşmazlığı ortadan kaldırabiliriz. Kendisinin ilk ama aynı zamanda da en önemli tatminlerini engelleyen otoriteye karşı çocukta talep edilen içgüdü yatsımalarının türü ne olursa olsun büyük çapta bir saldırganlık eğiliminin gelişmiş olması gerekir. Çocuk bu öç düşkünü saldırganlığın tatmininden vazgeçmek zorunda kalır. Bu güç ekonomik durumun içinden bildik mekanizmalar aracılığıyla çıkar. El kaldırılamayan otorite özdeşleşme yoluyla içeri alınarak üst ben olur ve insanın çocukken ona karşı yöneltmekten mutluluk duyacağı tüm saldırganlığın sahibi durumuna gelir. Çocuğun beni böylece alçaltılan bir otorite babanın otoritesi biçimini alan mutsuz bir rolle yetinmek zorundadır. Durum sıkça olduğu gibi tersine dönmüştür. Ben baba, sen de çocuk olsaydın sana kötü davranırdım. Üst benle ben arasındaki ilişki, henüz bölünmemiş benle bir dış nesne arasındaki gerçek ilişkilerin arzu tarafından çarpıtılmış geri dönüşüdür. Bu da alışıldık bir olgudur. Ancak aradaki asıl fark, üst benin kökensel sertliğinin tamamen ya da bir bölümüyle insanın ondan, babadan gördüğü ya da beklediği sertlik olmayıp, kişinin kendisinin ona karşı duyduğu saldırganlığı temsil etmesidir. Eğer bu doğruysa, vicdanın başlangıçta saldırgan bir içgüdünün bastırılmasıyla oluştuğu ve daha sonra da buna benzer yeni bastırmalarla güçlendiği gerçekten de iddia edilebilir. Peki ama bu iki yorumdan hangisi doğrudur? Bize oluşumsal açıdan şüphe kabul etmez gibi görünen eskisi mi, yoksa kuramı mükemmel bir biçimde tamamlayan yenisi mi? Görüldüğü kadarıyla doğrudan gözleme de dayanarak her ikisinin de doğru olduğunu söyleyebiliriz. Birbirleriyle çatışmadıkları gibi bir noktada bir araya gelirler. Çünkü çocuğun öç düşkünü saldırganlığı, babadan beklenen cezalandırıcı saldırganlığın boyutu tarafından da belirlenecektir. Ancak deneyim göstermiştir ki, çocuğun geliştirdiği üst benin sertliği, kendisinden görmüş olduğu muamelenin sertliğini kesinlikle yansıtmaz. Bundan bağımsız gibidir. Son derece yumuşak bir şekilde yetiştirilen çocuk, son derece sert bir vicdan edinebilir. Ama bu bağımsızlığı abartmak da hatalıdır. Yetiştirmenin katılığının, çocuğun üst beninin oluşumuna güçlü bir etki yaptığına ikna olmak hiç de zor değildir. Bunun anlamı, üst benin oluşumu ve vicdanın ortaya çıkışında doğuştan gelen bünyesel etmenlerin ve çevre etkilerinin birlikte etkide bulunduklarıdır. Bu da şaşırtıcı olmak bir yana, böylesi süreçlerin hepsinin genel etiyolojik koşuludur. Çocuk ilk büyük içgüdü engellenmelerine aşırı saldırganlıkla ve üst benin buna denk düşen sertliğiyle tepki gösterdiğinde, normalde haklı görülebilecek tepkiyi aştığı ve bir soy oluş modeli izlediği söylenebilir. Çünkü tarih öncesi dönemlerdeki baba şüphesiz korkunçtu ve aşırı bir saldırganlık sergilemesi beklenebilirdi. Vicdanın oluşumuna ilişkin iki kuram arasındaki farklar, bireysel tarihten soy oluş gelişimi tarihine geçtiğimizde daha da azalır. Ancak bu kez de bu iki gelişme süreci arasında yeni ve önemli bir fark ortaya çıkar. İnsanlığın suçluluk duygusunun Oidipus karmaşasından kaynaklandığı ve babanın kardeşler ittifakınca öldürülmesi sonucu edinildiği varsayımını terk edemeyiz. Bu olayda saldırganlık edimi bastırılmamış, gerçekleştirilmiştir. Ancak bastırılmasının çocukta suçluluk duygusu yaratacağını varsaydığımız şey de işte bu saldırganlık ediminin ta kendisidir. Bu noktada okurun sinirlenerek şöyle bağırmasına şaşırmam. O halde babamızı öldürsek de öldürmesek de bir, her iki durumda da suçluluk duyuyoruz. Bundan biraz kuşkulanmak yersiz olmasa gerek. Ya suçluluk duygusunun bastırılmış saldırganlıklardan geldiği doğru değil, ya da bütün bu baba öldürme hikayesi bir kurmacadan ibaret. Yani ilk insanlar babalarını günümüz insanlarından daha sık öldürmüyorlardı. Ancak bu bir kurmaca değil de inanılır bir tarihsel bilgi ise elimizdeki herkesin beklediği türden bir şeydir. Yani insan haklı görülemeyecek bir şeyi gerçekten yaptığı için kendini suçlu hisseder. Ve psikanaliz bu gündelik olayın açıklamasını bize yapabilmiş değildir. Doğrudur, bunun telafi edilmesi gerekiyor. Bu konu büyük bir sır da değil ayrıca. İnsan bir suç işledikten sonra ve suç işlediği için suçluluk duyuyorsa, bu duyguya daha çok pişmanlık denmesi gerekir. Bu duygu bir eyleme ilişkindir ve doğal olarak bir vicdanın, kendini suçlu hissetme hazırlığının eylemden önce var olmasını şart koşar. Demek ki böylesi bir pişmanlık, vicdanın ve suçluluk duygusunun kökenini bulmamıza kesinlikle yardımcı olmaz. Gündelik durumlar genellikle şu şekilde olup biter. İçgüdüsel bir gereksinim, zaten sınırlı bir gücü olan vicdana rağmen tatmin sağlayacak bir güce ulaşır. Tatmin edilen arzunun doğal olarak zayıflamasıyla önceki güç dengesi yeniden kurulur. O halde psikanaliz, pişmanlıktan kaynaklanan suçluluk duygusunu, ne denli sık gerçekleşirse gerçekleşsin ve pratik önemi ne olursa olsun, bu tartışmanın dışında tutmakta haklıdır. Ama insanların suçluluk duygusu ilkel babanın öldürülüşüne dayanıyorsa bu pekala bir pişmanlıktır. Bu durumda şart koşulduğu gibi vicdan ve suçluluk duygusunun eylemden önce var olmaması mı gerekir? Peki burada pişmanlığın kaynağı nedir? Bu durumun bizi suçluluk duygusunun sırrı konusunda aydınlatması ve içinde bulunduğumuz güçlükten kurtarması gerekir. Bence bunu başarır da. Bu pişmanlık, baba karşısındaki kökensel duygusal çift değerliliğin sonucuydu. Oğullar babadan nefret ettikleri gibi onu seviyorlardı da. Nefretin saldırganlıkla tatmin edilmesinden sonra, eylemden duyulan pişmanlıkta sevgi öne çıktı ve babayla özdeşleşme yoluyla üst beni kurdu. babaya karşı gerçekleştirilen saldırganlık eyleminin cezasıymış gibi bu üst bene babanın gücünü verdi. Eylemin tekrarını engelleme amacı güden kısıtlamalar koydu. Babaya karşı saldırganlık eğilimi sonraki kuşaklarda da tekrarlandığı için suçluluk duygusu da varlığını sürdürdü. Bastırılan ve üst bene aktarılan her saldırganlıkla yeniden güç kazandı. Sanırım iki konuda nihayet tam bir aydınlığa kavuşuyoruz. Vicdanın oluşumunda sevginin payı ve suçluluk duygusunun vahim kaçınılmazlığı. Babayı öldürmüş ya da bu eylemden kaçınmış olmak gerçekten de belirleyici değildir. İnsan her iki durumda da kendisini suçlu bulur. Çünkü suçluluk duygusu, çift değerliliğin yol açtığı çatışmanın, Eros'la yıkım ya da ölüm içgüdüsü arasındaki ebedi savaşın ifadesidir. Bu çatışma, insanlar birlikte yaşama göreviyle yüz yüze gelir gelmez alevlenir. İnsan topluluğu aile biçiminde olduğu sürece, çatışma kendini Oidipus karmaşası olarak dışa vurmak, vicdanı devreye sokmak, ilk suçluluk duygusunu yaratmak durumundadır. Bu topluluk genişletilmeye çalışıldığında aynı çatışma geçmişe bağımlı biçimlerle sürdürülür, güçlendirilir ve sonuç olarak suçluluk duygusunun daha da artmasına yol açar. Uygarlık, insanların birbirine sıkı sıkıya bağlı bir kitle halinde bir araya gelmesine yol açan, içsel, erotik bir itkiye boyun eğdiği için hedefine ancak suçluluk duygusunun sürekli olarak artırılması yoluyla ulaşabilir. Babayla ilişki içinde başlayan şey, kitleyle ilişki içinde tamamlanır. Eğer uygarlık aileden insanlığa uzanan zorunlu gelişim süreci ise, çift değerliliğin yol açtığı doğuştan çatışma, sevgi ve ölüm çabası arasındaki ebedi kavganın bir sonucu olarak suçluluk duygusuyla çözülmez bir bağ içindedir. Bu suçluluk duygusu, bireyin tahammül edemeyeceği bir noktaya ulaşabilir. Burada büyük şairin ilahi güçlere yönelttiği suçlamayı hatırlarız. Bizi hayata sokuyor. Suça koşuyorsunuz garibanları. Sonra acıyı bırakıyorsunuz onlara. Çünkü her suç karşılık bulur dünyada. Kimi insanların, biz diğerlerinin acı verici şüpheler ve ardı arkası kesilmez denemelerle ulaşmak durumunda olduğu en derin kavrayışları, kendi duygularının girdabından hiç de çaba göstermeden çekip çıkarma becerisine sahip olduklarını fark ettiğinde, insanın iç geçirmeye pekala hakkı vardır. Artık yolculuğunun sonuna varmış olan yazar, becerikli bir rehber olamadığı, kendilerini sıkıcı yollardan ve zorlu dolambaçlardan kurtaramadığı için okurlarından özür dilemek zorundadır. Şüphesiz bu iş daha iyi yapılabilirdi. Bazı şeyleri sonradan da olsa telafi etmeye çalışacağım. Öncelikle okurlarda suçluluk duygusu hakkındaki tartışmaların, çok yer işgal etmek ve her zaman sıkı bir şekilde bağlı olmadığı diğer içeriği bir kenara itmek suretiyle bu eserin çerçevesini sarstığı şeklinde bir izlenim oluştuğunu sanıyorum. Bu tartışmalar eserin yapısına zarar vermiş olabilir. Ama suçluluk duygusunu uygarlığın gelişiminin en önemli sorunu olarak ortaya koymak ve uygarlığın ilerlemesinin bedelinin suçluluk duygusunun artması nedeniyle mutluluğun azalması olduğunu göstermek eserin amacına tamamen uygun düşer. İncelememizin sonucunu dile getiren bu ifadede bize hala yadırgatıcı gelen yan, suçluluk duygusunun bilincimizle olan garip ve tümüyle anlaşılmamış ilişkisinden kaynaklanıyor olabilir. Sıradan, bizim için normal sayılan pişmanlık durumlarında suçluluk bilinç tarafından yeterince belirgin olarak algılanabilir. Suçluluk duygusu yerine suçluluk bilinci demeye alışkınızdır zaten. Normal koşulların anlaşılmasında en değerli ipuçlarına kendisine borçlu olduğumuz nevroz incelemeleri ortaya çelişkili görünümler çıkarmıştır. Bu duygulanımlardan biri olan takıntılı nevrozda suçluluk duygusu bilinçte baskın bir biçimde görülür ve klinik tabloyu olduğu kadar hastanın yaşamını da belirler. neredeyse başka hiçbir şeyin görünmesine izin vermez. Ama diğer nevroz vaka ve biçimlerinin çoğunda daha hafif sayılamayacak çeşitli etkiler göstermekle beraber tümüyle bilinç dışı kalır. Kendilerinde bilinç dışı bir suçluluk duygusu bulunduğunu sandığımızı söylediğimizde hastalar bize inanmaz. Biraz olsun anlaşılabilmek amacıyla suçluluk duygusunun kendini dışa vurduğu bilinç dışı bir cezalandırılma gereksiniminden bahsederiz. Ancak suçluluk duygusunun belirli bir nevroz biçimiyle olan ilişkisi abartılmamalıdır. Takıntılı nevrozlarda da suçluluk duygusunu algılamayan ya da bunu ancak belli eylemlerde bulunmaları engellendiğinde ıstırap verici bir huzursuzluk, bir tür kaygı olarak hisseden hasta tipleri vardır. Bu noktaları anlamak mümkün olabilir, ancak bunu henüz başaramıyoruz. Belki de burada suçluluk duygusunun temelde kaygının topografik bir çeşitlemesinden başka bir şey olmadığı, ileriki evrelerde tümüyle üst benden duyulan korkuyla çakıştığını söyleyebiliriz. Kaygının bilinçle ilişkisinde de aynı alışılagelmedik çeşitlemelerle karşılaşırız. Bütün belirtilerin ardında bir şekilde kaygı yatmaktadır. Ama kimi zaman gürültülü bir şekilde bilinci tümüyle meşgul ederken, kimi zaman öylesine mükemmel bir şekilde gizlenir ki, bilinç dışı bir kaygıdan ya da eğer daha temiz bir psikolojik vicdanımız olsun istiyorsak, kaygı öncelikle sadece bir duygu olduğundan, kaygı olanaklarından bahsetmek zorunda kalırız. İşte bu yüzden uygarlık tarafından oluşturulan suçluluk bilincinin de gerçek kimliğiyle tanınmayıp, büyük ölçüde bilinç dışı kaldığı ya da temelinde başka güdülenmelerin arandığı bir huzursuzluk, bir tatminsizlik olarak ortaya çıktığı pekala düşünülebilir. En azından dinler suçluluk duygusunun uygarlıktaki rolünü hiçbir zaman göz ardı etmemiştir. Dahası, başka bir yerde takdir etmemiş olduğum bir özellik olarak insanları günah dedikleri bu suçluluk duygusundan kurtarma iddiasıyla ortaya çıkarlar. Bu kurtuluşun Hristiyanlıktaki elde ediliş biçiminden hareketle tek bir bireyin herkeste ortak olan bir suçu üzerine alıp kurban olarak ölmesinden, uygarlığın da başlangıcı olan bu ilk suçu üstlenme ediminin nedeninin ne olabileceği konusunda bir çıkarsama yapmıştık. Üst ben, vicdan, suçluluk duygusu, cezalandırılma gereksinimi, pişmanlık gibi belki de çoğunlukla gevşek bir şekilde ve birbirinin yerine koyarak kullandığımız kimi sözcüklerin anlamlarını gözden geçirmek pek önemli olmasa da bir açıklık getirebilir. Bu sözcüklerin hepsi aynı duruma ilişkindir. Ama bunun farklı yanlarını adlandırırlar. Üst ben bizim tarafımızdan oluşturulmuş bir merci. Vicdansa diğer işlevlerinin yanı sıra bu merciye yüklediğimiz bir işlevdir. Bu işlev, benin eylemlerini ve niyetlerini gözler. Onları yargılar ve sansürler. Suçluluk duygusu, üst benin katılığı, vicdanın sertliğiyle aynı şeydir. Benin, bu şekilde gözlendiğine ilişkin algısıdır. Kendi çabalarıyla üst benin talepleri arasındaki gerilimin farkına varmasıdır. Bu eleştiren merciden duyulan ve tüm ilişkinin temelinde yatan korku, cezalandırılma gereksinimi, sadist bir üst benin baskısı altında mazoşist olan benin içgüdüsel bir dışa vurumudur. Bende var olan, iç yıkıma yönelik içgüdünün bir parçası üst benle erotik bir bağlanma kurmak için kullanılır. Bir üst ben ortaya konana dek vicdandan bahsedilmemesi gerekir. Suçluluk duygusununsa üst benden, dolayısıyla vicdandan da önce var olduğunu kabul etmek gerekir. O halde bu duygu, dış otoriteden duyulan korkunun dolaysız ifadesi, benle bu otorite arasındaki gerilimin tanınması, bu otoritenin sevgisine duyulan gereksinimle içgüdü tatminine yönelen ve ketlenmesi saldırganlık eğilimini yaratan itki arasındaki çatışmanın doğrudan ürünüdür. Suçluluk duygusunun dış ve iç otoriteden duyulan korkudan kaynaklanan bu iki tabakasının üst üste binmesi, vicdanın konumunu anlamamızı kimi açıdan güçleştirdi. Pişmanlık, benim suçluluk duygusu durumundaki tepkisinin genel bir tanımıdır. arka planda etkili olan kaygının biraz değişikliğe uğramış duyusal malzemesini içerir. Bir ceza olma özelliğini taşır ve cezalandırılma gereksinimini barındırabilir. Yani pişmanlık da vicdandan eski olabilir. İncelememiz sırasında bir süre aklımızı karıştırmış olan çelişkileri bir kez daha gözden geçirmenin de bir zararı olmayacaktır. Suçluluk duygusu bir noktada kendisinden kaçınılan saldırganlığın, başka bir noktada tarihsel çıkış noktası olan babanın öldürülmesinde ise uygulamaya konmuş saldırganlığın sonucu olmak durumundaydı. Bu güçlüğün üstesinden gelmenin yolunu da bulmuştuk. İç otoritenin, üst benin işin içine katılması durumu temelden değiştiriyordu. Suçluluk duygusu bundan önce pişmanlıkla çakışıyordu. Burada pişmanlık nitelemesinin saldırganlığın gerçekten uygulanmasından sonraki tepki için ayrılması gerektiğini görüyoruz. Daha sonra üst benin tüm bilirliğinin sonucu olarak niyetlenilmiş ve gerçekleştirilmiş saldırganlık arasındaki fark gücünü yitirdi. Şimdi hem herkesin bildiği gibi gerçekten uygulanmış saldırganlık, hem de psikanalizin farkına vardığı gibi salt niyetlenilmiş bir şiddet eylemi suçluluk duygusu yaratabiliyordu. Psikolojik durumdaki değişiklik bir kenara bırakılacak olursa, iki kökensel içgüdünün çatışması, yani çift değerlilikten kaynaklanan çatışma aynı sonuca yol açar. Suçluluk duygusunun bilinçle olan değişken ilişkisine ilişkin bilmecenin çözümünü burada aramayı hemen düşünebiliriz. Kötü bir eylemden duyulan pişmanlıktan kaynaklanan suçluluk duygusunun her zaman bilinçli olmak durumunda olduğunu, kötü itkinin algılanışından kaynaklanan suçluluk duygusununsa bilinç dışı kalabileceğini düşünebiliriz. Ne var ki durum bu kadar basit değildir. Takıntılı nevroz bununla şiddetli bir biçimde çelişir. İkinci çelişki, üst benin donatılmış bulunduğunu düşündüğümüz saldırgan enerjiyle ilgilidir. Bir yoruma göre bu enerji yalnızca dış otoritenin ceza enerjisini sürdürür ve ruhsal yaşam için ayakta tutarken, bir başka yoruma göre bu enerji yalnızca daha ziyade insanın bu ketleyici otoriteye karşı çevirdiği, uygulamaya geçmemiş kendi saldırganlığıdır. İlk öğreti suçluluk duygusunun tarihine, ikincisi ise kuramına daha iyi uyuyor gibidir. Daha ayrıntılı incelemeler sayesinde uzlaşmaz görünen karşıtlık neredeyse tümüyle silinmiş, geriye sadece ve ortak nokta olarak içe kaydırılmış bir saldırganlığın söz konusu olduğu kalmıştır. Öte yandan klinik gözlemlerde üst bene atfedilen saldırganlığın duruma göre birbirinden daha güçlü ya da zayıf olabilen ama genelde birlikte etki eden iki kaynağı olduğunu ortaya koyar. Sanırım daha önce geçici bir varsayım olarak kabul edilmesini önermiş olduğum bir yorumun ciddi bir şekilde ele alınmasının yeri geldi. Son zamanlarda analitik literatürde her engellenmenin, her ketlenmiş içgüdü tatmininin suçluluk duygusunun artışına yol açtığı ya da açabileceği düşüncesine yakınlık gösterildiği izleniyor. Sanırım bunu sadece saldırganlık içgüdüleri için geçerli saymak büyük bir kuramsal rahatlık sağlayacak ve bu varsayımla çelişecek pek fazla bir şey bulunmayacaktır. Peki, karşılanmamış bir erotik talebin yerini suçluluk duygusundaki bir artışın alması dinamik ve ekonomik olarak nasıl açıklanır? Öyle görünüyor ki bu sadece erotik tatminin engellenmesinin buna neden olan kişiye karşı bir saldırganlık eğilimine yol açması ve bu saldırganlığın da bastırılmasının gerekmesi gibi dolambaçlı bir yolla mümkündür. Ama böyle olunca da suçluluk duygusuna dönüşen şey bastırılan ve üst bene atılan saldırganlıktır yalnızca. Psikanalizin suçluluk duygusunun türetilişine ilişkin olarak bulduklarını saldırganlık içgüdüleriyle sınırlarsak pek çok süreci daha kolay ve açık olarak sergileyebileceğimize inanıyorum. Bu iki içgüdü türü varsayımlarımıza uygun olarak neredeyse hiçbir zaman saf, birbirinden yalıtılmış olarak ortaya çıkmadığı için klinik verilerin incelenmesi bu noktada kesin bir yanıt sağlamaz. Ancak aşırı vakaların değerlendirilmesi herhalde umduğum yöne işaret edecektir. Bu daraltılmış görüşü bastırma sürecine uygulayarak ondan yararlanmaya başlamak istiyorum. Görmüş olduğumuz gibi nevrotik belirtiler temelde gerçekleşmemiş cinsel arzuların yerine geçen tatminlerdir. Analitik çalışmalarımız sırasında belki de her nevrozun belli bir miktar bilinç dışı suçluluk duygusu gizlediğini, bu suçluluk duygusunun da belirtileri ceza olarak kullanma yoluyla pekiştirdiklerini şaşırarak gördük. Şimdi şu tezi ortaya atmak uygun görünüyor. İçgüdüsel bir çaba bastırmaya maruz kaldığında libidoya ilişkin kısımları belirtilere, saldırgan bileşenleri ise suçluluk duygusuna dönüşür. Bu görüş gerçekliği ancak yaklaşık olarak dile getirse de ilgimizi hak eden bir tezdir. Kimi okurlar da Eros'la ölüm içgüdüsü arasındaki mücadele formülünü çok sık duymuşları oldukları izlenimine kapılmış olabilir. Bu mücadele insanlığın maruz kaldığı uygarlaşma sürecini nitelemek durumundaydı. Ama bireylerin gelişimine ilişkin olarak da kullanıldı ve dahası organik yaşamın gizini açığa çıkardığı söylendi. Bu üç sürecin birbiriyle ilişkilerini incelememiz zorunlu görünüyor. Aynı formülün tekrarını haklı kılan, insanlığın uygarlaşma sürecinin de bireyin gelişimi gibi yaşamsal bir süreç olduğu, yani bu iki sürecin yaşamın genel niteliklerini paylaşmaları gerektiği düşüncesidir. Öte yandan tam da bu yüzden eğer özel koşullarla sınırları daraltılmazsa bu genel niteliğin ortaya konmasının süreçler arasında yapılacak ayrıma hiçbir katkısı olmaz. Uygarlaşma sürecini, yaşam sürecinin Eros tarafından verilmiş ve Ananke gerçekliğin zorlukları tarafından teşvik edilmiş bir görevin etkisi altında geçirdiği değişiklik olarak tanımlayan ifade bizi memnun eder yalnızca. Bu görev de tek tek insanları birbirleriyle libido aracılığıyla bağlı bir topluluk halinde birleştirmektir. Ama insanlığın uygarlaşma süreciyle bireyin gelişme ya da yetişme süreci arasındaki ilişkiyi ele alacak olursak, fazla bocalamadan bu ikisinin doğalarının birbirine benzediğine, hatta değişik nesnelerde izlenen aynı süreç olduğuna karar veririz. İnsan türünün uygarlaşma süreci doğal olarak bireyin gelişiminden daha yüksek düzeyde bir soyutlama olduğu için açık olarak kavranması daha güçtür. Ayrıca bu iki süreç arasında kurulan benzeşim zorlanarak abartılmamalıdır. Ancak aynı tür amaçların söz konusu olduğu bir durumda, bir tarafta bireyin bir insan kitlesine katılması, öbür tarafta pek çok bireyden kitlesel bir birim oluşturulması, kullanılan araçların ve ortaya çıkan görünümlerin benzeşmesi şaşırtıcı değildir. Olağanüstü önemi nedeniyle iki süreci birbirinden ayıran bir özelliğin uzun süre göz ardı edilmemesi gerekir. Bireyin gelişim sürecinde haz ilkesinin programı, mutluluk veren tatmini bulmak ana hedeftir. Bir insan topluluğuna katılmak ya da uyum sağlamak bu mutluluk hedefine ulaşmak için yerine getirilmesi kaçınılmaz bir şarttır. Bu şart gerekli olmasa belki de durum daha iyi olacaktı. Başka bir ifadeyle bireysel gelişim bize iki itkinin, genellikle egoistçe dediğimiz mutluluğa ulaşma itkisiyle, özgeci dediğimiz diğerleriyle bir topluluk içinde birleşme itkisi arasındaki etkileşimin bir ürünü olarak görünür. Ancak her iki niteleme de yüzeyseldir. Söylemiş olduğumuz gibi bireysel gelişimde asıl vurgu çoğunlukla egoist itki, mutluluğa ulaşma itkisi üzerine yapılır. Uygar denilen itki ise genellikle kısıtlayıcılık rolüyle yetinir. Uygarlaşma sürecinde ise durum farklıdır. Burada asıl mesele bireyleri bir araya toplamaktadır. Mutlu olma amacı varlığını sürdürmektedir ama arka plana atılmış durumdadır. Sanki bireyin mutluluğu dikkate alınmasa büyük bir insan topluluğu başarılı bir biçimde kurulabilecektir. O halde bireyin gelişim süreci insanlığın uygarlık sürecinde ortaya çıkmayan özel niteliklere sahip olabilir. Bu bireysel süreç ancak topluluğa katılmayı hedeflemesi ölçüsünde uygarlık süreciyle çakışmak durumundadır. Bir gezegenin bir yandan kendi çevresinde dönerken öte yandan güneş çevresinde de dönmesi gibi birey de kendi yaşam yolunda ilerlerken insanlığın gelişim sürecine katılır. Ama fersiz gözümüz semadaki güçler oyununu ebediyen değişmeyecek bir düzen gibi görür. Organik olaylardaysa güçlerin birbirleriyle mücadelesini ve çatışmasının sonuçlarının sürekli olarak değiştiğini görebiliriz. Bireysel mutluluğa ve toplumsal katılıma yönelen iki itki de her bireyin içinde birbirleriyle mücadele etmek, bireysel ve kültürel gelişim süreçleri birbirlerinin karşısına düşman olarak çıkmak ve bu alanı ele geçirmeye çalışmak zorundadır. Ancak birey ile toplum arasındaki bu savaş, kökensel içgüdülerin, eros ve ölümün muhtemelen uzlaşmaz karşıtlığının bir ürünü değildir. Bu mücadele, libido ekonomisindeki, libidonun benle nesneler arasında paylaşılmasındaki mücadeleyle karşılaştırılabilecek bir çatışmadır. Bu çatışma bireyde sonunda bir dengeye ulaşılmasına izin verir. Umarız aynı durum, her ne kadar bu çatışma günümüzde bireyin yaşamını hayli zorlaştırıyor olsa da uygarlığın geleceği içinde söz konusu olacaktır. Uygarlaşma süreciyle bireysel gelişim yolu arasındaki benzeşim önemli ölçüde genişletilebilir ve topluluğun da uygarlığın gelişimini etkisi altında tutan bir üst ben geliştirdiği söylenebilir. Bu eşitliği detaylarına dek izlemek, uygarlık konusunda bilgili bir kişi için çekici bir ödev olabilir. Bense bazı dikkat çekici noktaları vurgulamakla yetineceğim. Bir uygarlık döneminin üst beni, bireyinkine benzer bir kökene sahiptir. Büyük önderlerin, olağanüstü bir ruh taşıyan ya da insan itkilerinden birinin en güçlü, en saf ve bu nedenle de genellikle en tek yanlı ifadesi olan insanların bırakmış oldukları izlenime dayanır. İlkel babanın şiddet kullanılarak öldürülmesinden ancak çok sonraları tanrısallığa yükseltilmiş olması gibi bu insanların her zaman olmasa bile yeterince sık olarak kendi dönemlerinde diğer insanlar tarafından alaya alınmış, kötülüğe uğramış, hatta vahşi bir şekilde ortadan kaldırılmış olmaları, benzeşmeyi pek çok durumda daha da ileri götürür. Bu kader bağının en dokunaklı örneğini İsa'nın kişiliğinde görürüz. Tabii bu kişilik, şu ilkel olayın karanlık anısından kendisini çekip çıkarmış olan bir mitolojiye ait değilse. Bir başka çakışma noktası, kültürel üst beninde, tıpkı bireysel üst ben gibi yerine getirilmezlerse vicdani korkuyla cezalandırılan katı ideal taleplerde bulunmasıdır. Burada söz konusu ruhsal süreçlerin bize kitle bağlamında, birey bağlamında olduğundan daha tanıdık gelmesi, bu süreçlerin bilincine varmanın kitle bağlamında daha kolay olması gibi garip bir durum ortaya çıkıyor. Bireyde gerilim durumunda gözlemlenen tek şey, kendini suçlamalarla ortaya koyan üst benin sesidir. Talepler ise geri planda, çoğunlukla bilinç dışı olarak kalır. Bilinçli duruma getirildiklerinde ise var olan kültürel üst benin kurallarıyla çakıştıkları ortaya çıkar. Bu noktada her iki süreç, kitlenin kültürel gelişim süreci ve bireyin gelişim süreci deyim yerindeyse birbirine ayrılmaz bağlarla bağlanmıştır. Bu yüzden de üst benin dışa vurumlarının ve özelliklerinin bazıları uygar topluluk içindeki davranışında bireyde olduğundan daha kolay fark edilebilir. Kültürel üst ben ideallerini geliştirmiş ve taleplerini ortaya koymuştur. Bu taleplerin insanların birbirleriyle ilişkilerine dair olanları etik başlığı altında toplanır. Bu etiğe her dönemde sanki özellikle kendisinden önemli icraatlar bekleniyormuş gibi büyük değer verilmiştir. Gerçekten de etik, her uygarlığın en hassas noktası olan bir konuyla ilgilidir. Yani etik, o ana dek uygarlığın diğer çabalarıyla erişilememiş olan şeye, üst benin emriyle erişme uğraşı bir tedavi çabası olarak yorumlanmalıdır. Bildiğimiz gibi buradaki sorun, uygarlığın önündeki en büyük engelin, insanların bünyelerindeki birbirlerine karşı saldırganlık eğiliminin nasıl ortadan kaldırılabileceğidir. Bu yüzden üst benin belki de en son uygar talebi olan emir bizim için özellikle ilginçtir. Komşunu kendinmiş gibi sev. Nevroz araştırmaları ve tedavisinde bireyin üst benine karşı iki suçlamada bulunma noktasına geliriz. Üst ben, emir ve yasaklamaların katılığında bunlara uyulmasına karşı duran güçleri, idin içgüdüsel gücünü ve gerçeklikteki çevreyi yeterince hesaba katmayarak benin mutluluğunu pek gözetmemektedir. Bu nedenle de tedavi amacıyla üst bene karşı çok sık mücadele etmek zorunda kalır ve onun taleplerini yumuşatmaya çalışırız. Benzeri itirazları kültürel üst benin etik taleplerine karşı da yapabiliriz. O da insanın ruhsal bünyesinin gerçeklerini yeterince göz önüne almaz. İnsanların uyup uyamayacaklarını düşünmeksizin bir emir ortaya atar. İnsanın beninin kendisine verilen her görevi yerine getirmesinin psikolojik olarak mümkün olduğunu, benin id üzerinde sınırsız bir hakimiyeti olduğunu varsayar. Bu bir yanılgıdır. Normal dediğimiz insanlarda bile id üzerindeki hakimiyet belli sınırları aşamaz. Daha fazlasının talep edilmesi ya isyana, ya nevroza, ya da bireyin mutsuzluğuna yol açar. Komşunu kendinmiş gibi sev emri, insanın saldırganlığına karşı en şiddetli savunmadır. Ayrıca kültürel üst benin psikolojik olmayan tavrının mükemmel bir örneğidir. Bu emrin uygulanması mümkün değildir. Böylesi büyük bir sevgi enflasyonu yalnızca sevginin değerini azaltabilir. Sorunu ortadan kaldıramaz. Uygarlık bütün bunları ihmal eder. Tek yaptığı kuralın kendisine uyulması ne denli zorsa o denli değerli olduğu uyarısında bulunmaktır. Ama günümüz uygarlığında böylesi bir kurala uyan kişi, kuralı tanımayan kişi karşısında dezavantajlı durumdadır. Saldırganlığa karşı kendini savunmanın kişileri saldırganlık kadar mutsuz kaldığı düşünülürse, saldırganlık gerçekten de uygarlığa karşı ne büyük bir tehditmiş meğer. Doğal denen etiğin burada kendimizi diğerlerinden daha iyi saymanın verdiği narsistik tatmin dışında sunabileceği hiçbir şey yoktur. Dine dayanan etik burada daha iyi bir öteki dünya vaatlerini işin içine sokar. Yine de erdemli olmak bu dünyada bir şey kazandırmadığı sürece etik boşuna vaaz veriyor olacaktır sanırım. İnsanların mülkiyetle ilişkilerindeki gerçek bir değişikliğin bu noktada herhangi bir etik emirden daha yararlı olacağı bana da şüphe götürmez gibi geliyor. Ancak bu anlayış, sosyalistler tarafından insan doğasının yeni ve idealist bir hatalı kavranışıyla bulandırılmış ve pratik amaçlar uğruna değersizleştirilmiştir. Uygarlığın gelişiminin görüngülerinde üst benin oynadığı rolü saptamaya çalışan bir düşünce çizgisinin yeni şeyler keşfedeceğine inanıyorum. Sonuca varmak için acele ediyorum. Ama bir soruyu göz ardı edemem. Uygarlığın gelişimi, bireyin gelişimiyle bu denli benzerlik gösteriyor ve aynı araçları kullanıyorsa, kimi uygarlıklara ya da uygarlık dönemlerine, muhtemelen tüm insanlığa, uygarca itkilerin etkisi yüzünden nevrotik oldukları teşhisini koymaya hakkımız olamaz mı? Bu nevrozların analitik olarak açımlanması, pratik açıdan büyük yarar sağlayacak tedavi önerileri sağlayabilir. Böylesi bir psikanalizi, kültürel topluluklara aktarma çabasının saçma ya da verimsizliğe mahkum olduğunu söyleyemem. Ancak çok dikkatli olunması, elimizde yalnızca benzeşimler bulunduğunun ve sadece insanlara değil, kavramları da içinde doğdukları ve geliştirildikleri ortamdan koparıp almanın tehlikeli olduğunun unutulmaması gerekir. Ayrıca topluluk nevrozları teşhisi bir başka güçlükle daha karşı karşıyadır. Bireysel nevroz söz konusu olduğunda, elimizdeki ilk ipucu, hastayı normal kabul edilen çevresi içinde belirgin kılan kontrasttır. Böylesi bir arka planı bütün üyelerinin aynı bozukluğa yakalanmış olduğu bir kitlede bulamayız. Dolayısıyla başka bir yere bakmamız gerekir. topluluk nevrozuna ilişkin kavrayışın tedavi amaçlı uygulamasına gelecek olursak, kitleyi tedaviye zorlayacak bir otorite bulunmadığına göre bu nevrozun en isabetli analizinin bile neye yarayacağı sorulabilir. Bütün bu zorluklara karşın birinin bir gün böylesi bir kültürel topluluklar patolojisini ortaya koymaya girişmesi beklenebilir. İnsan uygarlığına bir değer biçmek çok çeşitli nedenlerden ötürü yabancısı olduğum bir tavır. Uygarlığımızın sahip olduğumuz ya da edinebileceğimiz en değerli şey olduğu ve izlediği yolun zorunlu olarak bizi düşünülemeyecek bir mükemmelliğin doruklarına götüreceği şeklindeki coşkulu ön yargıdan uzak kalmaya çalıştım. Kültürel çabanın amaçlarını ve kullandığı araçları gözden geçirdiğinde, elde edilen şeylerin bütün bu zorluğa değmediğini ve ortada bireyin çekilmez bulması gereken bir durum olduğunu söyleyen eleştirmene öfkeye kapılmadan kulak verebilirim en azından. Tarafsızlığımı kolaylaştıran bütün bunlar hakkında çok az şey biliyor olmamdır. Kesin olarak bildiğim tek şey, insanların değer yargılarının kesinlikle mutluluk arzuları tarafından yöneltildiği, yani yanılsamalarını savlarla destekleme çabası olduğudur. İnsan uygarlığının zorunlu niteliğini vurgulayarak, doğal seçme sürecinin aleyhine olarak cinsel yaşamı kısıtlayan ya da insancıl bir ideal kuran eğilimlerin geri döndürülemeyecek ve yönü değiştirilemeyecek gelişim süreçleri olduğunu savunan ve bunlara sanki doğal zorunluluklarmış gibi boyun eğilmesini tavsiye eden birini gayet iyi anlayabilirim. Ayrıca bu görüşe karşı öne sürülen itirazdan, aşılmaz sayılan bu çabaların insanlık tarihi boyunca sıklıkla bir kenara atılmış ve yerlerine yenilerinin konulmuş olduğu iddiasından da haberdarım. Böylelikle diğer insanların karşısına bir peygamber olarak çıkma cesaretim kırılıyor ve kendilerine temelde hepsinin en çılgın devrimcinin de en koyu dindar kadar tutkuyla talep ettiği şey olan bir teselli sunamadığım yolundaki suçlamaları karşısında başımı önüme eğiyorum. Bana öyle geliyor ki insan türünün kaderini belirleyecek olan soru, uygarlığın gelişiminin, birlikte yaşamın insanların saldırganlık ve öz yıkım dürtüleri tarafından bozulmasına hakim olmayı başarıp başaramayacağı ve bu hakimiyetinin ne ölçüde gerçekleşeceğidir. Bu anlamda içimde bulunduğumuz dönem özel bir önem taşıyor belki de. İnsanlar, doğa güçleri üzerindeki hakimiyetlerini o denli artırmış durumdalar ki, bunların yardımıyla birbirlerini son insana varana dek ortadan kaldırılmaları işten değildir. Bunu kendileri de bildiklerinden, günümüzdeki huzursuzluklarının, mutsuzluklarının ve kaygılı hallerinin esaslı bir bölümü buradan kaynaklanıyor. Artık diğer semavi gücün, ebedi Eros'un, kendisi gibi ölümsüz olan rakibiyle giriştiği kavgada kendi üstünlüğünü göstereceğini umabiliriz. Ama zaferi ve sonucu kim önceden kestirebilir ki?